Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 18 november. Haiti kampt met een uitbraak van cholera en die is extra moeilijk te bestrijden door de situatie daar waar eigenlijk bendes de dienst uitmaken. En ondanks de dalende verkoop steeg wel de omzet van veel winkels. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Winkels hebben in het derde kwartaal minder artikelen verkocht, maar door de hogere prijzen steeg hun omzet toch met 4%. Supermarkten noteren ondanks dalende verkopen zelfs bijna 9% meer omzet, meldt het CBS. Ook drogisterijen, kleding en schoenenwinkels deden het goed. Zij wisten als enige meer te verkopen. Bouwmarkten en meubelwinkels hebben het juist moeilijk. Zij verkochten minder en zagen ondanks de hogere prijzen ook hun omzet dalen. Noord-Korea heeft net als gisteren een ballistische raket afgevuurd. Het projectiel belandde ongeveer 200 kilometer uit de Japanse kust in zee. De Japanse premier Kishida noemt de Noord-Koreaanse lancering absoluut onacceptabel. Deze week dreigde Noord-Korea al met vergelding voor de gezamenlijke legeroefeningen van de VS en Zuid-Korea in de regio. Scholieren hebben hun leerachterstand door de coronacrisis nog niet helemaal weggewerkt, blijkt uit onderzoek dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral op het gebied van rekenen en wiskunde zijn leerlingen nog niet op het normale niveau. Bij basisscholieren blijft ook de spelling achter. Zij hebben wel weer het vereiste niveau van begrijpend lezen en middelbare scholieren presteren zelfs beter met Engels dan voor de pandemie. Bij een woningbrand in de Gaza-strook zijn zeker 21 doden gevallen. Het vuur woedde in een appartement op de derde verdieping, vermoedelijk na een gaslek in de keuken. Getuigen zeggen dat er ook brandstof was opgeslagen voor een stroomaggregaat. In het appartement was een hele familie bij elkaar, omdat een familielid net was teruggekeerd uit het buitenland. Onder de 21 doden zijn 10 kinderen. Verwacht wordt dat het dodental nog verder oploopt. Israël heeft gezegd dat gewonden behandeld kunnen worden in Israëlische ziekenhuizen. De Amerikaanse oorlogsveteraan Tom Rice is overleden. Hij deed op 17 september 1944 mee aan de operatie Market Garden, een gewaagd plan om met parachutisten belangrijke bruggen over de Maas, de Waal en de Rijn te veroveren. Het was de bedoeling dat geallieerde grondtroepen vanuit België over die bruggen zouden trekken, maar dat mislukte. Voor een herdenking maakte Rice 3 jaar geleden op 98-jarige leeftijd opnieuw een sprong vanuit een vliegtuig boven Nederland bij Groesbeek. Tom Rice is 101 jaar geworden. Het weer, veel bewolking met af en toe ook regen, vooral in het westen. Het wordt ongeveer 10 graden vandaag. In het noordoosten daalt de temperatuur in de loop van de dag naar een graad of 3. Het NOS Radio 1-journaal. Armoede, bendegeweld en een cholera-uitbraak. De problemen in Haiti zijn enorm. En voor de cholera-uitbraak geldt dat het aantal besmettingen van de ziekte sinds vorige maand is vervijfvoudigd. Ellen van der Velde, operationeel manager Haiti bij Artsen zonder Grenzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u om hoeveel mensen het met cholera het gaat? Ja, wij hebben op diverse plekken in de stad cholera-behandelcentra opgezet. Het is een Port-au-Prince, de hoofdstad, maar ook daarbuiten. En we schatten dat we toch al alles bij elkaar ruim 8.000, 9.000 mensen hebben gezien. En hoe komt het dat het zo om zich heen grijpt? Het is een vrij besmettelijke ziekte die gepaard gaat met problemen in de watervoorziening. En dat is in Port-au-Prince ook zo. Dat is een stad die, wat u ook al zei, heel veel bendegeweld kent. En dat betekent dat op heel veel plekken de waterleiding kapot is gegaan en gemaakt. En dat die niet gerepareerd kan worden, omdat de mensen niet in dat soort hele gevaarlijke gebieden gemakkelijk kunnen gaan opereren om dan de waterleiding weer te herstellen. Dus dat ziet er tamelijk uitzichtloos uit dan? Het ziet er heel vervelend uit, inderdaad. En dat is ook de reden dat we oproepen aan andere organisaties om te helpen bij de behandeling van cholera. Ja, u was er zelf een paar maanden geleden. Hoe ziet dat eruit dan in Haiti, die situatie? Ja, nou, als je door de stad rijdt, zeker als je in de wat lager gelegen gebieden komt, wat hele dichtbevolkte gebieden zijn, met veel arme mensen, dan zie je overal op straat muurtjes die gebouwd zijn vanaf waar verschillende bendeleden zich verschansen om hun eigen gebied wat te geven. En ik heb ook, toen wij daar zijn, al lang en we doen daar verschillende soorten medische zorg. Ik ging mee met een van de groepen die dan een mobiele kliniek ging houden. En ja, dan zag je op bepaalde plekken die muurtjes echt bewaakt worden door mensen met automatische geweren en pistolen. En dat betekent dat het voor de lokale bevolking heel moeilijk is om in het dagelijks leven naar hun werk te gaan, naar school te gaan, eten te kopen. En ja, en daarbij komt dan ook nog het cholera-probleem. Ja, het zijn dus eigenlijk wat ze ook wel roadblocks noemen. Ja, dat kan je zo zeggen. Ja, het zijn manshoge muren die her en der in de stad staan. Waardoor je dus echt overal ziet dat er veel geweld gebruikt wordt. Dat maakt het werk van organisaties zoals de Artsen zonder Grenzen, waar u bij voor werkt, heel moeilijk dus. Ja, het is voor ons heel belangrijk dat medische hulp en humanitaire hulp zonder wapens wordt verricht. Dus wij onderhandelen natuurlijk met iedereen in bepaalde gebieden over de toegang in dat gebied. We moeten wel zorgen dat het voor onze mensen veilig kan zijn. Dus dat betekent dat we daar afspraken over maken, ja. Met bendes? Ook, en met de overheid en met wie dan ook, hè, die in een bepaald gebied wapens gebruikt. U vraagt ook de Nederlandse regering om hulp. Welke hulp kan de Nederlandse regering bieden? Ik denk dat op dit moment alle hulp die gaat over het verlenen van medische zorg heel erg belangrijk is. Je moet kijken dat op de hele wereld, op allerlei plekken, cholera op dit moment veel voorkomt. We hebben het in Pakistan gezien, we zien het in verschillende plekken in Afrika. In Syrië ook recent een uitbraak. Dus dat betekent dat heel veel van de spullen die we daarvoor nodig hebben op de wereldmarkt slecht te krijgen zijn. En dan gaat het met name om infusievloeistof en om rehydratiezouten die moeten worden gebruikt. Dus eigenlijk is het probleem in twee delen op te splitsen. Er zijn te weinig middelen. En als je de middelen hebt, dan is het heel moeilijk om het bij de mensen te krijgen vanwege de situatie dat die bendes het voor het zeggen hebben. Dat is helaas waar. En het gaat ons in eerste instantie nu om meer middelen. Het is wel zo dat buiten Port-au-Prince, buiten de hoofdstad, het geweld op een hele andere manier plaatsvindt. En daar is het eigenlijk relatief gezien veel makkelijker. En we zien nu ook dat cholera buiten de stad veel voorkomt. We hebben een team in een gebied dat heet de Artibonite. Dat ligt ten noorden van Port-au-Prince. Daar zal ook heel veel hulp nodig zijn, want we zien het daar ook enorm om zich heen slaan. En dat zijn gebieden die eigenlijk veel makkelijker toegankelijk zijn. Dus dat zou zeker moeten kunnen dat daar meer hulp naartoe gaat. Ja, en op termijn zouden de hygiënische omstandigheden beter moeten worden, maar dat is echt voor de lange termijn. Ja, natuurlijk moeten er ook structurele dingen gebeuren. Maar we hebben dit 10 jaar geleden ook gezien in Haiti, dat er een enorme uitbraak was. En die is ook onder controle gekomen, ondanks dat toen de situatie ook ingewikkeld was. Dus met elkaar moet het dit keer ook lukken. Dank u wel. Elle van der Velde, operationeel manager Haiti bij Artsen zonder Grenzen. NPO Radio 1. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In veel talkshows ging het over MH17. Want ruim 8 jaar na het neerhalen van het vliegtuig deed de rechtbank uitspraak. 3 van de 4 verdachten zijn tot levenslang veroordeeld. In Nieuwsuur zat officier van justitie Digna van Boetselaar. Zij leidde voor het Openbaar Ministerie het MH17-onderzoek. En een van de verdachten, Oleg Pulatov, die is vrijgesproken. Maar het OM hield er al rekening mee, vertelde Van Boetselaar. Wij wisten wel dat dit de zaak was die lastiger was dan de andere. En dat had te maken met het feit dat deze verdachte... Anders dan de anderen niet door de SBU getapt was. Dus je had van hem dat veel minder. Dat is de geheime minder. Dienst van ja, Oekraïne. Sorry, ja, sorry, dat is precies. We hadden heel erg veel tapgesprekken, maar niet van hem. En niet van zijn lijnen. Dus ja, daarmee is de positie ook anders. Er is nu wel een veroordeling, maar de verdachten die zitten in Rusland. De kans dat ze hun straf binnenkort moeten uitzitten is dan ook klein. Maar volgens Van Boetselaar kan daar uiteindelijk verandering in komen. Rusland levert niet uit, ze staan gesignaleerd. De rechtbank heeft nu ook nog een bevel gevangenneming afgegeven. Dat betekent dat mochten ze aangehouden worden, ze meteen in voorlopige hechtenis geplaatst kunnen worden. Want het is niet zo dat zo'n signalering tijdelijk is. Dat is vanaf dat nu. Dat blijft. En dat zeg ik ook altijd. Weet je, dit is natuurlijk niet een vervolging van alleen maar mij en onze en de officieren die hier aanstaan, maar dit is van het Openbaar Ministerie, het systeem, en dat blijft bestaan. In Jinek zat nabestaande Ria van der Steen. Zij verloor haar ouders bij de ramp. En de afgelopen 8 jaar is ze elke dag bezig geweest met MH17. Ze schreef er iedere dag een column over en was bij elke zitting van de rechtszaak. En ze legde uit waarom ze het niet los kon laten. Ik denk dat ik me ook heel lang schuldig heb gevoeld. Om zowel mijn ouders los te laten als deze hele zaak. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn ouders en ook voor andere nabestaanden. En ik ben ook wel iemand, ja, als ik ergens voor ga, dan ga ik ergens volledig voor. Dus ik doorzetten. Ja. In de uitspraak van de rechter werd ook Rusland verantwoordelijk gesteld. Nabestaande Anton Kotte vertelde in Met het oog op morgen dat hij hoopt dat wereldleiders goed hebben geluisterd naar de uitspraak en Rusland hier meer op gaan aanspreken. Nou, toch ook Rusland in grotere getale aanspreken dan nu het geval is. En ik zeg niet dat er tot sanctie moet komen, maar de druk wel verhogen om een toontje lager te zingen of misschien nog wel eens een keer een excuus aan te bieden of iets dergelijks. Maar dit kan niet ongestraft blijven anno 2022. Het Nederlands elftal speelde in Qatar een oefenpotje met arbeidsmigranten. Het was een actie om aandacht te vragen voor de mensenrechten in het land. In Op 1 vond Wesley Sneijder het opvallend dat de bondscoach daarmee akkoord is gegaan. Zeker Van Gaal kennende zou die dit nooit toelaten. En zeker niet zo'n kort op een toernooi. Weet je, want het begint al over een paar dagen. Dus ja, ik vond het wel verrassend dat hij daarmee instemde. Maar ja, inderdaad, het is natuurlijk geregisseerd allemaal, dus vrij logisch. Verder was Sneijder er samen met oud-commentator Kees Jansma om te praten over de kansen van Oranje. Zij zijn minder enthousiast dan bondscoach Van Gaal. Van Gaal heeft tijd nodig altijd met zijn selectie. En dat heeft hij nu gewoon niet. Dat weten we allemaal. Maar ja, dan moet je maar het geluk hebben dat ze in het toernooi kunnen groeien. Als je kijkt naar Spanje, als je kijkt naar Engeland zelfs, als je kijkt naar Duitsland, als je kijkt naar Argentinië. Ik vind dat stuk voor stuk landen die eigenlijk betere spelers kunnen op de mat kunnen brengen dan wij. Er wordt ook gezegd dat ze tijd hebben en ruimte hebben om erin te komen, omdat die eerste ronde zo een eitje is. Ja, maar dat is het nooit. Een WK is nooit een eitje. Naar mijn idee roept hij nu om de seconde dat we wereldkampioen kunnen worden. Om die mentale coaching mee te pakken. We can come in. Ja. Ja, en daarmee citeerde hij dan weer Van Gaal. We can come an end. Gisteravond op Radio en TV. Everybody get up. Hustle got me on. give you something big enough to tear your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there when I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I dare watch, and wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refuse, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like, work. Hey, yeah, yeah, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. Uh-huh. No more pretending. Van Robin Thicke en Pharrell. Veel aandacht voor de uitspraak in het MH17-proces op de voorpagina's van de ochtendkranten. Sommige kranten vooral feitelijk, zoals NRC met de kop na 8 jaar levenslang en vrijspraak. Trouw met rechter erkent rol Rusland bij MH17-ramp. Of het Nederlands Dagblad met levenslang voor neerschieten MH17. Maar de andere kranten zoomen meer in op de impact, op de nabestaanden. Zo zien we naast een foto van elkaar omhelzende familieleden op de voorpagina van de Telegraaf de kop: MH17-vonnis ontlading voor nabestaanden. En het Parool kiest voor blij dat recht wordt gedaan en dat alle nepinformatie weg is. En de Gooi en Eemlanden tot slot schrijft in vette letters: jacht op meer daders MH17. Daarmee refererend aan de opmerking van het OM dat er snel een onderzoek komt naar verdachten die hoger in de boom zitten. Op de voorpagina van het Algemeen Dagblad vinden we ook een verhaal over dure medicijnen tegen kanker, waarvan een deel ongebruikt wordt weggegooid. Artsen en apothekers werken aan regels om medicijnen veilig te kunnen hergebruiken. In de krant is te lezen dat we een paar jaar geleden al bijna 2,5 miljard uitgaven aan medicijnen, waarvan bijna de helft opging aan medicijnen tegen kanker. De komende jaren wordt een stijging verwacht. Het Integraal Kankerinstituut gaat uit van 32% meer, zelfs over 10 jaar. Door patiënten lagere doseringen te geven, kunnen al tientallen miljoenen worden bespaard. Met een chip in het medicijndoosje worden dan ook mogelijk in de gaten te houden of een medicijn op de juiste manier is bewaard, en dan kan het gewoon worden hergebruikt. In de Telegraaf lezen we over de grote zorgen die de commandant van de marine heeft over de onderzeedienst. Er zit een jarenlang gat tussen het einde aan de levensduur van de huidige onderzeeboten, de Walrus-klasse, en de komst van nieuw materieel. En dat kan ertoe leiden dat de dienst straks 0 onderzeeërs heeft om mee te varen. En dat leidt weer tot een volgend probleem, namelijk dat personeel op zoek gaat naar ander werk en er geen nieuwe mensen geworven kunnen worden, waardoor er kennis verdampt. Een optie is om 2 walrus-onderzeeërs met onderdelen van de andere boten in vaart te houden. Maar het kost veel geld en er is dan ook meer kans op storingen. En dan 2 bestuurders van de liberale jongerenorganisatie JOVD vinden dat de VVD toe is aan nieuw leiderschap. Dat is te lezen in de Volkskrant. Michiel Suiker en Bram van Bon die staan in een jasje op de foto. Heel stemmig met op de achtergrond het torentje, herfst. Bladen eromheen. Onder Rutte is de VVD volgens hen een partij geworden waar het optimisme uitgezogen is. Ze vinden dat de partij op een aantal terreinen een verkeerde koers vaart, zoals het te weinig belasten van vermogen en te weinig lonend maken van werk. Ze zoeken een duidelijke visie in de partij en ze vinden dat als Rutte daar niet mee komt, hij niet de lijsttrekker bij de volgende verkiezingen moet zijn. Het is 6:55. In Rome is een klopjacht gaande op de moordenaar van 3 prostituees. De Italiaanse politie denkt dat het om een seriemoordenaar gaat. Correspondent Angelo van Schaik, wat is er gebeurd? Aan de chique wijk Prati, met zijn kantoor van advocaten en notarisaccount, dus niet heel erg ver van het Vaticaan, werden gisteren aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 prostituees van Chinese afkomst. De vrouwen waren doodgestoken, waren naakt en zaten onder het bloed. Een daarvan lag op het bed in het appartement waar ze zich prostitueerden, en de ander Het lag helemaal in een plas met bloed in het trappenhuis van het palazzo waar ze woonde. En een uur later werd op nog geen kilometer afstand het lichaam aangetroffen van een derde prostituee, een Colombiaanse vrouw die al jaren in Rome woonde en werkte. En ook zij was doodgestoken en ook zij was naakt op het bed. Ze werd gevonden door haar zus. En de politie gaat ervan uit dat het om dezelfde daden gaat. En waarom denken ze dat? Nou, alle drie de vrouwen zijn doodgestoken en volgens politie alle drie door hetzelfde mes en vooral door dezelfde hand. De manier van steken doet volgens de politie vermoeden dat het dezelfde persoon is geweest die de vrouwen heeft doodgestoken. Ook natuurlijk het feit dat ze op 700, 800 meter van elkaar die twee delicten hebben plaatsgevonden. Er wordt dus nu hard gezocht naar het moordwapen dat de dader zeer waarschijnlijk daar in de buurt ergens heeft achtergelaten. En er worden ook allerlei getuigen gehoord, zoals bijvoorbeeld de portier van het appartement waar de Chinese vrouwen werden gevonden en de buren. Eén buurman wist heel zeker dat hij de man heeft gezien, omdat hij op dat moment, ja, het klinkt heel vervelend, heel raar, maar zijn keuken werd bezorgd en hij waarschijnlijk de man gekruist heeft tijdens het verhuizen. Maar vooralsnog wordt de politie niet heel veel wijzer. Nee, want hebben ze dan niet een idee over wie het zou kunnen zijn? Het zou volgens politie gaan om een vaste klant van de vrouw. Een man waarschijnlijk van een bepaalde standing, van een bepaalde status, die ook vlak voor de steekpartijen met de prostituees heeft gesproken. En dat is ook eigenlijk het enige aanknopingspunt wat ze hebben. Vermoedelijke telefoongesprekken tussen de prostituees en de vermoedelijke dader. En er wordt ook nog gespeculeerd over het motief. Gaat het echt om een seriemoordenaar die iets tegen prostituees heeft? Of is er iets anders aan de hand? Moesten de vrouwen het zwijgen worden opgelegd omdat ze iets wisten van de man en dat beter niet konden vertellen? Het is voorlopig nog een beetje tasten in het duister. Maar in een buurt waar, zoals ik begrijp, vrij veel prostitutie voorkomt in appartementen, is er veel onrust op dit moment. Ja, en ze willen hem dus blijkbaar ook heel graag pakken, omdat ze bang zijn dat het om een seriemoordenaar gaat. Ja, dat vermoeden bestaat dus wel. En het vermoeden bestaat dus ook dat hij misschien nog een keer zou kunnen toeslaan. Wat ik al zeg, de vrouwen in de buurt. En dat zijn er, zo begrijp ik uit de artikelen, behoorlijk veel. In bijna elk appartementenblok schijnt wel een prostituee te werken. En die zijn natuurlijk bang voor eventuele nieuwe moordpartijen van deze man. Maar volgens nog weet de politie heel weinig. En er wordt met mannenmacht gezocht naar deze man. Correspondent Angelo van Schaik vanuit Italië. In september wist de Nederlandse Davis Club ploeg, en dan hebben we het over tennis, te stunten tijdens de groepsfase in Glasgow. Nederland eindigde ongeslagen als eerste in de pool. En dat terwijl Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor nog behoorlijk onervaren zijn. Het is pas hun eerste volledige jaar in de ATP Tour. De ploeg is inmiddels weer bij elkaar voor het vervolg van het toernooi. Dinsdag, dan is de kwartfinale tegen Australië. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Are the champions of Group D here in Glasgow. De euforie van Glasgow ligt alweer twee maanden achter ze. Maar toch is de herinnering, ook in de kale trainingshal in Amstelveen, aanwezig. Oh, that is special. Het zijn dezelfde gezichten als toen, de oranje shirts. What an effort. Het is niet moeilijk, verbood ik van de Zandschulp, vertel een Griekspoor, om dat gevoel van toen weer op te roepen. Uiteindelijk winnen we daar alle drie de wedstrijden, wat niemand verwacht hadden, wij ook niet. Ja, dat is denk ik een ongelooflijke teamprestatie wat we daar neergezet hebben. Ja, ik denk dat iedereen een ongelooflijk hoog niveau haalde. En ja, het was gewoon een hele leuke week met het team. Ik denk voor velen van ons misschien wel de mooiste week van het jaar. Tijdens de wedstrijden lijkt het erop alsof iedereen het beste in zich naar boven kan halen. En dat komt goed uit in zo'n teamevenement. Botik van der Zandschulp claims 3 wins from 3 matches. Tellen Griekspoor gives the Dutch a surprise. Het gelachen in Amstelveen, er wordt geduld, er wordt Nederlands gepraat. Maar er wordt ook hard getraind onder het toeziend oog van Paul Haarhuis, de captain. Er zijn maar een paar wedstrijden. Die wedstrijden zijn zo belangrijk. Het moet altijd meteen, boom, gebeuren op die dag. En je moet meteen er staan. En dat is speciaal. En daardoor is er ook over het algemeen net iets meer spanning. En dat is alleen maar mooi, want dat betekent dat het echt wat met je doet.

Ja, en waar het bij Burgernet om draait, is dat het lokaal kan worden ingezet. Klopt, ja. Burgernet is een systeem. Dan gaat je telefoon, je krijgt een sms of je krijgt een spraakbericht op je telefoon. Of het gaat ook via een app tegenwoordig heel goed. Waarbij je plotseling een oproep kan krijgen van dit is er in jouw omgeving gebeurd. Help mee, heb je iets gezien? Bel dan direct. Dat is een systeem wat al heel lang heel goed werkt. Inderdaad, met een hele grote regionale invalshoek en een goed bereik. En heel succesvol. Dus we hopen dat het voor deze cold case misschien ook gaat werken. Nou hoorden we net natuurlijk de twee dochters van Hanny Bakker die oproep doen. Die echt een appel doen op mensen. Krijg je dat dus, dat audiofragmentje te horen wanneer je je Burgernet als het ware opent? Ja, klopt. Normaal gesproken, als je spraak hebt aangevinkt bij Burgernet, dat je spraakberichten wil ontvangen, dus gebeld wil worden door Burgernet, dan hoor je normaal gesproken een centralist van de meldkamer van de politie die aangeeft wat er aan de hand is en hoe mensen kunnen helpen, waar ze op moeten letten of een signalement. Maar in dit geval, we hebben geen acute situatie. We hebben het rustig kunnen voorbereiden. Dus we hebben de nabestaanden gevraagd of zij zelf die oproep willen doen. En daar stonden ze voor open. En dat hebben ze inderdaad gedaan. En dit is het bericht wat je dan gaat horen. Het is een onderdeel van het bericht. Er komt ook een tweede afloopbericht na enige uren. En dan komen ze nog een keer aan het woord met nog een oproep. Ja, dus worden verschillende dingen geprobeerd om cold cases op te lossen. Pas geleden bijvoorbeeld een hologram van een dader in een oude zedenzaak. Maar ook cold case kalenders. Hoe bepaalt u per zaak van, nou, we gaan nu dit doen, maar de volgende keer doen we dat? Ja, dat hangt echt helemaal van de zaak af. Wat ik net al zei, is we hebben nu over regionale binding. Maar de recherchepsychologen geven ook aan, het is mogelijk een jonge dader. Het is geen exacte wetenschap, maar het is wel een indicatie dat de dader jong en onervaren is geweest in deze zaak. En daarom hebben we bijvoorbeeld YouTuber Dionne Slachter ook gevraagd om aandacht te vragen voor de zaak. Zij heeft op YouTube zo'n 850.000 abonnees. En zij gaat een grote oproep doen ook over deze zaak. Dus je zoekt, je kijkt naar de kenmerken van een zaak en bepaalt dan van hoe kunnen we de mensen hier het beste bij betrekken. Bij dit hologram was er sprake van een heel duidelijk signalement van de dader. En dan past het om dat zo goed mogelijk te uiten aan het publiek. Dat is in deze zaak niet het geval, dus dan kies je voor andere middelen. Ja, zijn er nog meer middelen die u kunt inzetten? Nou, we doen heel veel inderdaad. We hebben vanaf vandaag zullen er in de omgeving van Winkel en echt de wijde omgeving, een heel gebied in Noord-Holland, zullen posters langs de weg verschijnen over deze zaak. We staan ook in het winkelcentrum van Winkel vanmorgen met het recherche-team en de wijkagent en nog een aantal collega's die daar het publiek op straat aanspreken en flyers uitdelen. Wat we ook gaan doen is gedetineerden benaderen. Alle gedetineerden die krijgen een flyer bezorgd. In alle PI's, in alle gevangenissen in Nederland, om hen ook te vragen van weet jij meer, laat het ons dan weten. Want ja, in deze zaak hebben we het over een woninginbreker. Dus we weten niet wat er daarna is gebeurd sinds 2017. Maar het is natuurlijk mogelijk dat die persoon op het verkeerde pad is gebleven en inmiddels voor een ander feit vastzit. Dus op die manier proberen we echt maatgericht, maatwerk toe te passen op een zaak. En zo veel mogelijk mensen op die manier bij de zaak te betrekken. Want nou, dit is echt een zaak die een oplossing verdient voor de nabestaanden. Je hoorde ze het net zelf vertellen. Het is onverteerbaar dat deze zaak niet is opgelost. En die zaak verdient gewoon een antwoord. Ja, en vandaar dat u even vol hierop inzet. Ja, zeker. Martin de Wit, adviseur opsporingscommunicatie bij de politie. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Driemaal levenslang en 1 vrijspraak. Dat was gisteren het vonnis in het MH17-proces. Belangrijk voor de nabestaanden die over het algemeen tevreden waren, vooral omdat Rusland verantwoordelijk wordt gehouden. Hoe werd de uitspraak beleefd door mensen die er destijds in de buurt wonen? Door Olesja bijvoorbeeld, die uit de Donbass vluchtte naar Nederland en die het nieuws de hele dag door volgt op haar telefoon. Ze scrolt langs een hele rij berichten, sommige met foto, maar niet van het proces in Den Haag, waar wel een stukje over staat. Dat er een boekraket is afgeschoten en over de straffen die zijn opgelegd. Maar nou ja, dan scrolt ze weer een klein stukje verder en het zijn heel veel berichten in dit Telegram-nieuwskanaal. Dan gaan er maar een paar over MH17. Dus они должны понести наказание, да, это правильно. Zegt, het is vooral belangrijk dat de mensen die de opdracht hebben gegeven, dus de leiders van de Russische Federatie, dat die ooit terecht staan. Want dat zijn dus de mensen die ook nu weer verantwoordelijk zijn voor wat er nu in Oekraïne gebeurt. YouTube zetten we Radio Slovoda erbij aan. Ze maken elke dag een uur televisie op YouTube, een journaal. En dat begint in Dnipro. Want legt de verslaggever ter plekke uit. Hier zijn vandaag heel veel raketten neergekomen. En na 18 minuten in het journaal gaat het over MH17. In het perscentrum in Nederland, de correspondent. Olesja zit ademloos te kijken. Было больше подробностей, которые, ну, да, помогли мне, напомнили мне некоторые важные детали, ну, там, количество человек погибших, ну, то есть то, что я уже... Так... Komt wel allemaal weer een beetje terug met het zien van die beelden, want ja, de archiefbeelden die getoond worden, dat zijn dus beelden van, ja, bij u thuis in de omgeving. Да, ну, сейчас это уже... Наверное, мы немножко очерствели за время всех этих новостей последних. Dit zijn verschrikkelijke beelden, maar inmiddels hebben we ook Borodjanka, Irpin, Mariupol natuurlijk gezien. Ja, op een schaal van vreselijk. Hoe meet je dan dingen? We saw not only Bucha, Irpin and Mariupol, because I'm from Severodonetsk. And all this time... I saw how it destroyed. Het is niet alleen Borodjanka en Mariupol. Het is ook mijn eigen stad, Severodonetsk, waar ik vandaan kom, waar mijn vader vandaan komt. Mijn flat daar is verwoest. Every morning I open up the room. Щоранку я відчиняю двері цієї кімнати і кажу: "Доброго". Ja, dat is wel een hele rare constructie, waarbij ik dus nu met een vrouw uit dat gebied in Oekraïne in Nederland zit te kijken naar een Oekraïns televisiestation dat een nabestaande van een Nederlands slachtoffer interviewt. Ze leeft mee met het echtpaar uit Rotterdam die hun dochter verloren. Maar, zegt ze, echt voelen zoals toen het vliegtuig werd neergeschoten, doe ik het niet meer. Wat dat betreft hebben we dus heel veel meer gezien al sindsdien door die oorlog. En van februari tot in juni emotioneerde het me. Heb ik meegeleefd, heb ik gehuild. Maar vanaf dat moment, ja, het is een soort overlevingsmechanisme. Je lichaam beschermt je tegen wat er in je hoofd gebeurt. Dus deze beelden komen nog wel binnen, zegt ze, maar niet meer op de manier van toen. Een olifantenhuid, dat moet je krijgen. En dat heeft ze dus ook gekregen. Een bijdrage van Sander van Hoorn. Het is 6:45. Een ongekende financiële en boekhoudkundige puinzooi. Zo omschrijft de nieuwe topman John Ray de toestand bij de Amerikaanse cryptobeurs FTX. FTX raakte de afgelopen weken in grote financiële problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er zijn miljarden dollars kwijt en de 1 miljoen klanten kunnen fluiten naar hun crypto's. Bart Mol is cryptokenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft de verklaring gelezen, hè? Die is onderdeel van die aanvraag van uitstel van betaling. Wat schrijft die nieuwe topman allemaal? Ja, die nieuwe topman, die overigens ook de herstructurering of het faillissement van Enron heeft afgewikkeld. Dus die heeft wel wat gezien in zijn carrière. Dat is een van de dingen. 40 jaar schrijft hij in het document, zit hij al in dit wereldje. En hij schrijft, ik citeer, never in my career have I seen such a complete failure of corporate controls and such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here. Dus dit is letterlijk de grootste bedrijfsmatige ramp die hij ooit gezien heeft, zeg maar, qua administratie. Ja, dat wil wel wat zeggen, want Enron, ik heb toevallig de documentaire erover gezien. Ja. Daar geloof je ogen en je oren al niet. Dus nee. Dat het, wat hier gaande is geweest, moet wel heel erg zijn geweest. Hoe erg? Ja, nou ja, ik kan wel dingetjes opsommen. Wat hij dus, misschien is het goed om te zeggen wat hij eigenlijk hier probeert. Wat ze gaan proberen is in ieder geval onderzoek doen. En te kijken om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Informatie boven water te krijgen, dat is het eerste doel. En daarna kijken of er nog wat terug te winnen is voor alle mensen en klanten en mensen die betrokken waren bij het bedrijf. Dat doen ze op dit moment door het bedrijf FTX als paraplu op te delen in vier silo's, zoals hij dat noemt. Dus de Amerikaanse exchange, de internationale exchange, dan heb je het hedge funds wat eronder viel, Alameda, en de investeringsgroep. Ja, en hij zegt eigenlijk van, er zijn geen externe audits gedaan en wat er is gedaan klopt niet. Alleen FTX Amerika had een accountant, de rest eigenlijk niet of geen goede. Sam Bankman-Fried, dus de vorige CEO, de founder die alle aandelen ook in handen had, die kon zelf bij de klanten goeden. Daar stond natuurlijk voor miljarden aan cryptocurrency. Er werden geen aansluitingen gemaakt van de dagelijkse cryptocurrency-posities. Ze wisten niet welke bankrekeningen ze hadden. Ze hielden niet bij welke investeringen ze gedaan hadden. Er werd software gebruikt om het misbruiken van klantengoeden te verdoezelen. Er was geen scheiding tussen Alameda en FTX Group. Ja, de lijst gaat. Dus ze wisten niet welke werknemers ze op de loondienst hadden. Werknemers konden privé grote privé-uitgaven declareren en die werden goedgekeurd met een emoji op een, in een chat-app. Ja, het is een zootje. Ja. Normaal. Ja, ja, die topman die wordt er dus ook van beschuldigd dat hij nou minstens een miljard heeft. Nee, wat was het? 10 miljard geloof ik heeft weggesluist. In ieder geval heel veel geld wegsluit naar eigen rekeningen. Is dat dan ook helemaal weg? Ja, dat is niet zo in de eigen rekeningen. Dan moeten we even een paar dingen uit elkaar halen. Je hebt dus inderdaad FTX, de exchange, en je hebt Alameda. En dat is zeg maar de trading firm, het hedge fund, wat ook van hem is. Oh zo. En die zouden gescheiden moeten zijn. Nou, dat blijken ze nu dus totaal niet te zijn. Nee. Dat wordt ook bevestigd hier. En er zijn inderdaad klantengoeden gebruikt om bepaalde gaten te stutten bij dat... bij die trading firm. En dat gaat inderdaad om die 8 tot 10 miljard die we eerder gehoord hebben. Er staat bijvoorbeeld ook in deze cijfers dat er persoonlijke leningen zijn verstrekt aan Sam Bankman-Fried. Ja. Van in totaal 3,3 miljard. Oeh. Nou ja, goed. Dat is ook een flink bedrag natuurlijk. Ja. Nou is dit natuurlijk een soort... een soort platform waarop crypto-munten werden verhandeld. Ja, wat doet dit met de cryptomarkt? Nou, een aantal dingen. Ik denk dat het goed is om die even uit elkaar te halen. Kijk, dit is sowieso wel een vertrouwensbreuk. FTX had gewoon heel veel klanten, was vooral in Amerika heel erg groot, adverteerde heel erg veel. Had een basketbalstadion, ze stonden op Formule 1 auto's. Dus veel mensen vertrouwden ze. Deze Sam Bankman-Fried die zat ook redelijk hoog in de lobbyboom. Dus lobbyde bij politici, daar zat hij aan tafel. En bij toezichthouders. En noem het allemaal op. En hij presenteerde zich als het gezicht van de cryptowereld. Nou, ik kan me voorstellen dat al die mensen zich behoorlijk in hun hemd gezet voelen. Dus ik vraag me af hoe snel die weer met dezelfde open blik aan tafel gaan om bijvoorbeeld wetgeving voor de cryptowereld te maken. Dus dat is één. Ik denk wat het ook voor veel mensen steeds meer duidelijk maakt. En niet alleen FTX, maar ook leenbedrijf Celsius wat omgevallen is. Stablecoin Luna Terra wat aan het begin van het jaar omgevallen is. Ja, voor veel mensen laat het zien dat er een verschil is tussen Bitcoin en alle andere dingen. Bitcoin is een crypto. Ja, ja. Ja, inderdaad. En Bitcoin draait gewoon door. Er wordt niet gemanipuleerd, sterker nog. Deze FTX had 0 Bitcoin in kas voor zichzelf. Ja. Omdat daar viel niks te manipuleren. Wat ze gedaan hebben is een eigen token gemaakt, FTT. Waarvan ze de waarde hebben opgeblazen met illegale trading technieken daartegen eigenlijk hun eigen klanten hebben gehandeld. En uiteindelijk stort het allemaal in elkaar. Nou ja, goed, dat is wel een. Dat is voor mij wel een groot verschil. En ik denk dat steeds meer mensen dat in beginnen te zien dat er tussen Bitcoin en de rest wel een behoorlijk verschil zit. Kortom, pas op je tellen, dat is eigenlijk de boodschap. Hartelijk dank. Dat is heel belangrijk, ja zeker. Bart Mol. We kunnen nog veel meer gebruik maken van zonnepanelen. Voor de stroomopwekking kunnen we in Nederland in 2030 helemaal van het gas af zijn, zegt branchevereniging Holland Solar in Trouw. De vereniging ziet kans voor veel meer zonnepanelen op daken van woningen, loodsen, in velden en op water. Maar daarvoor vragen ze wel de hulp van de overheid. Er zijn al wel subsidies, maar de branchevereniging wil meer. En ook dat het kabinet stopt met de ondersteuning van kolencentrales. Wat nog wel een uitdaging wordt, is de weerstand proberen weg te krijgen die veel mensen voelen bij grote velden vol zonnepanelen. Nou ja, wat ook een uitdaging wordt, is om het stroomnet op peil te krijgen. Ja, precies. Zodat je de opgewekte stroom weer de weg krijgt. Misschien moeten we daar inderdaad, hadden we het gisteren nog uitgebreid over, wel inderdaad mee beginnen voordat dat er allemaal weer bij komt, die zonne-energie. Ja. Problemen. Volgens de baas van de arbeidsinspectie overtreedt zeker 1 op de 7 uitzendbureaus in Nederland bewust de wet. Rits de Boer zegt in NRC dat ze bijvoorbeeld minder dan het minimumloon betalen, overwerk niet uitbetalen of boetes opleggen aan uitzendkrachten als ze te laat komen. Vaak zijn arbeidsmigranten de dupe. De Boer zegt tegen de krant dat zijn inschatting aan de voorzichtige kant is. Het kan ook het dubbele zijn. Nederland telt volgens het CBS 17.000 uitzendbureaus. Dus het aantal malafide bureaus zou voorzichtig geschat dus zo'n 2500 zijn. In Amsterdam-Zuidoost is gisteren een stille tocht gehouden voor de 6 jaar geleden vermoorde Rosleni Magdalena. Ze werd 7:45 doodgeschoten toen ze over een bruggetje fietste, vlak nadat ze haar dochtertje naar school gebracht had. De dader is nooit gepakt. En dat zit het nichtje van Rosleni, Chuleska de la Cruz, erg hoog, is te zien in de reportage die AT5 maakte van de stille tocht. Jullie mogen gerust weten dat ik hier sta en super kwaad ben. Want hoe is het mogelijk dat nu 6 jaar mijn familie en ik, en in het bijzonder haar dochtertje, nog geen antwoorden hebben? Hoe kan het dat hier op aarde er mensen zijn die 100% meer weten, maar al 6 jaar hun mond houden? Misdaadverslaggever Peter R. Vries maakte voor zijn dood zich hard voor de zoektocht naar de moordenaar van Rosleni. Zijn dochter, Kelly, maakte na de stille tocht gisteravond bekend dat de Peter R. de Vries Foundation €100.000 uitlooft voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de dader van de moord in Amsterdam-Zuidoost van 6 jaar geleden. En als er in Nederland rekeningrijden wordt ingevoerd, dan moeten we rekenen op 100.000 extra auto's op de weg. Dat lezen we in de Telegraaf. 3 bureaus hebben onderzoek gedaan in opdracht van de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. Het bezit van een auto wordt dan namelijk een stuk goedkoper. Vooral het aantal tweede auto's zal toenemen, denken onderzoekers. Omdat die relatief weinig kilometers maken en bij weinig gebruik dus ook weinig kosten. De verwachting is dat er door invoering van rekeningrijden, als dat gaat gebeuren, 300.000 auto's erbij kunnen komen. In Between Days van The Cure. De Pakistaanse film Joyland is op filmfestivals groot onthaald. En het is de officiële Pakistaanse inzending voor de Oscars. Maar in eigen land is de film controversieel. De bioscooppremière vandaag dreigde zelfs verboden te worden. Correspondent Aletta André in Delhi. Wat maakt de film zo controversieel? Nou, het gaat over een getrouwde man uit een gewone, traditionele, conservatieve familie. Die dan een baan krijgt in een nachtclub en daar verliefd wordt op een transgender vrouw die daar ook werkt. Dus op de geplande bioscoopvertoning, na alle positieve internationale aandacht, kwam heel veel protest in Pakistan van religieuze partijen. Die vonden de inhoud verwerpelijk, tegen de sociale normen. Het zou homoseksualiteit promoten, tegen de islam zijn. Daarop besloot de overheid de film te verbieden, terwijl eigenlijk de filmboards het allemaal hadden toegestaan. Ze besloten een extra klachtencommissie in te voeren die de klachten ging onderzoeken. Uiteindelijk is het nu dan toch weer toegestaan onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Maar het heeft veel discussie teweeg gebracht over de invloed van die religieuze partijen op de overheid. Ja, het ligt dus allemaal heel gevoelig. Maar wat betekent die film voor de transgender gemeenschap in Pakistan? Heel veel. En niet alleen vanwege de goede recensies overal en de prijzen. De hoofdrolspeelster vertelde in een interview dat ze ook vooral zo blij is met het personage dat zij speelt. Omdat het een heel onafhankelijk persoon is, heel menselijk. En niet het stereotype van onderdrukking. En het is dus een heel belangrijk rolmodel wat ze zegt zelf niet te hebben gehad in haar jeugd. En dat hebben heel veel andere transgenders activisten bijvoorbeeld in Pakistan ook gezegd. In de maatschappij hebben ze een traditionele rol die ook gepaard gaat met bijgeloof. Ze treden bijvoorbeeld op bij huwelijken, dat zou geluk brengen. Maar dat neemt heel erg af, waardoor heel veel transgenders eigenlijk afhankelijk zijn van bedelen, prostitutie. En daardoor zijn ze ook heel kwetsbaar voor afpersing, geweld. Amnesty International meldde dat in Pakistan het afgelopen jaar alleen al 18 transgenders werden vermoord. Dat er wel een heel progressieve wet is in Pakistan. Zij mogen bijvoorbeeld hun gender naar eigen keus veranderen in het Nationale Persoonsregister. Discriminatie is strafbaar. Maar ook die wet staat nu onder druk van al die religieuze partijen. En dat deze film zo'n positief beeld brengt van transgenders, dat is heel belangrijk dat dat wel ook in Pakistan te zien zal zijn voor hun. Ja, vandaag is die première dus alsnog toegestaan. Verwachten ze protesten tegen? Eerder hebben die religieuze partijen wel gedreigd met protesten als de film zou uitkomen. Dus dat is wel de verwachting. Een aantal van die groepen staan er ook niet bepaald onbekend snel op te geven. Om een idee te geven, een van de partijen, TLP, organiseerde een aantal jaar geleden ook die enorme straatprotesten tegen de cartoonwedstrijd van Geert Wilders. En 2 jaar geleden was protest van hen ook succesvol bij een andere film. Die werd van godslastering beschuldigd. En ook hier is deels de overheid toch overstag gegaan. Want in Punjab, dat is de belangrijkste provincie eigenlijk politiek gezien. En dat is ook waar de stad Lahore ligt, waar de film zich afspeelt. Daar is de film alsnog toch verboden. Dus daar zal de film niet in de bioscoop te zien zijn, maar vooralsnog wel in Islamabad, de hoofdstad, en ook in Karachi, wat een andere hele grote stad is. Dankjewel, correspondent Aletta André. Ster. Elke zaterdagavond Mediastorm. We bespreken de mediakwestie van de week. Hoe komt publieke opinie tot stand? Hoe wordt die opinie gevoed door media, politiek en het lobbycircuit? En welke bepalende keuzes maken journalisten? We bespreken het bij Mediastorm. Elke zaterdagavond bij Human. Rond 9:50 op NPO 2. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar leidt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen.

Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1.000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1-journaal. De verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. Dat zegt milieugroepering Mobilisation for the Environment. De organisatie heeft daar een handhavingsverzoek voor ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Sarah Buurman volgt het stikstofdossier voor de NOS. Goedemorgen, Sarah. Goedemorgen. Ja, hoe komt het dat zo'n belangrijke verbouwing waar jaren over vergaderd is, geen stikstofvergunning heeft? Ja, dat lijkt heel gek, maar is eigenlijk best logisch. Want toen de verbouwing vorig jaar van start ging, hoefde voor bouwwerkzaamheden geen stikstofvergunning te worden aangevraagd. Dat kwam door de bouwvrijstelling, een juridisch trucje waardoor voor bouwwerkzaamheden zo'n vergunningsplicht niet gold. Maar 2 weken geleden zette de Raad van State daar een streep doorheen. Die zeiden dat dat mag niet meer worden gebruikt en dat had ook helemaal niet gemogen. En daardoor, doordat de rechter dat zei en er geen stikstofvergunning is, zegt de milieuorganisatie nu dat Binnenhof wordt illegaal verbouwd. Ja, dus ze moeten heel snel aan de bak om nog even zo'n stikstofvergunning te regelen. Ja, daar lijkt het wel op. Het is niet helemaal te zeggen. We hebben dat voorgelegd aan juristen en er zijn nog wat haken en ogen. Vooral omdat heel veel onderzoek nog niet is gedaan. Okay. Veel stikstofberekeningen zijn inmiddels achterhaald, dus die moeten opnieuw gedaan worden. Eigenlijk weten ze bij het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de verbouwing niet welk bouwmaterieel precies gebruikt wordt. En dat is belangrijk om te weten, omdat je dan ook weet hoeveel stikstof er in de natuur belandt. Dus er zijn nog veel vraagtekens, maar het zou goed kunnen. Laat de provincie aan ons weten dat er een vergunning nodig is. En dat zou betekenen dat het nu illegaal gebeurt. Ja, want zo'n stikstofvergunning, dat heeft inderdaad alles te maken met het effect op de natuur. Wat zijn de gevolgen dan voor de natuur voor zo'n verbouwing midden in de stad? Zijn daar voorbeelden van? Nou ja, het zal minimaal zijn. Die milieuorganisatie Mobilisation zegt ook, het is vooral een principezaak. Ze vinden iedereen moet zich aan de wet houden en het centrum van de democratie al helemaal. Maar de bouw is sowieso maar verantwoordelijk voor 1% van de stikstofuitstoot in Nederland. Maar een heel klein beetje. En deze verbouwing is inderdaad midden in Den Haag. Maar op minder dan 3 kilometer afstand ligt in de duinen wel een Natura 2000 gebied. Dat zijn door Europese regels beschermde natuurgebieden. En op dat gebied komt al te veel stikstof neer. Dat kan slecht zijn voor de biodiversiteit bijvoorbeeld. En dat mag niet. Dus als het eventueel tot een rechtszaak komt, dan zal de rechter een klein beetje te veel ook al te veel vinden. De Mobilisation for the Environment dient dus een handhavingsverzoek in bij de provincie. Is dit een soort voorbeeldfunctie, het Binnenhof? Ja, dat zij zeggen. De politiek zou het goede voorbeeld moeten geven. Er wordt op andere plekken, bijvoorbeeld bij boeren die door overheidsfouten zonder vergunning zijn komen te zitten, wordt ook opgetreden. En met dit handhavingsverzoek vragen ze eigenlijk aan de provincie, treed op tegen deze illegale situatie. Ze vinden het hart van de democratie moet zich zeker aan de wet houden. En ze willen dat de bouw wordt stilgelegd door de provincie. Dat er onderzoek wordt gedaan naar of er schade optreedt aan de natuur en hoeveel dan. En als er schade optreedt, willen ze dat dat gecompenseerd wordt. Maar wat kan het gevolg zijn van zo'n handhavingverzoek? Ja, dat hebben we aan juristen voorgelegd. En dat is, zoals ik net ook al eventjes uitlegde, wel ingewikkeld om in te schatten voor hen. Omdat nog niet alle stukken er zijn. Het betekent in ieder geval niet dat de renovatie direct wordt stilgelegd. Want de provincie heeft nu 8 weken de tijd om te reageren op dit verzoek. Dus eigenlijk om te kijken, zijn we het met mobilisation eens of niet? En het kan ook zomaar zijn dat de provincie het verzoek afwijst. Dan zal mobilisation naar de rechter stappen, hebben ze al aan ons verteld, om het af te dwingen. Dus het kan zijn dat de bouw wordt vertraagd als er meer onderzoek nodig is. Er zal misschien, als er schade optreedt aan de natuur, ook gezocht moeten worden naar compensatie. Dus bijvoorbeeld een boerderij opkopen, maar dat zal lastig gaan. Want stikstofruimte is nu erg schaars. En het zou dus goed kunnen dat de bouw vertraging oploopt en duurder wordt dan gepland. Maar helemaal stil komen te liggen, dat zit er voorlopig even niet in? Voorlopig niet. Nee, dat moeten we echt nog afwachten. Maar er zal nog wel een hele tijd overheen gaan voor we dat weten. Sarah Buurman, dankjewel. Nederland heeft tot nu toe voor 800 miljoen euro aan wapens gegeven aan de Oekraïne. Dat zei minister van Defensie Ollengren gisteravond bij de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer. En die steun kan nog veel verder oplopen. Een plafond is er niet, zei ze na afloop. Dat is substantieel. Het is sowieso veel geld. Maar Oekraïne heeft het ook echt heel hard nodig. Dus ik ben blij dat wij een serieuze bijdrage leveren aan de Oekraïnse zelfverdediging. Nederland, andere landen geven ook nog trainingen. Eigenlijk is die steun dus al in de richting van 1 miljard. Die 800 miljoen, daar zit in wat we geleverd hebben tot nu toe. Daar zit ook een bijdrage aan een fonds in, waar je bij de industrie kunt aanschaffen direct. Daar zit ook bijvoorbeeld de deal met de Tsjechen bij voor de tanks. Dus dat is wat wij nu doen. Trainingen geven we ook. Hebben we ook aangekondigd dat we volgend jaar doorgaan met trainingen. Er komt nu ook een grote Europese trainingsmissie. Daar gaan we ook een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld denk aan verdere training met ontmijning. Ook heel hard nodig in Oekraïne. Het kost wat, maar het moet ons ook wat waard zijn. Want het gaat uiteindelijk ook over onze veiligheid en onze vrijheid. Maar als het nu al zo hard oploopt richting 1 miljard, kan het dan ook 2 miljard worden, 3 miljard? Nou, we hebben niet gezegd van dit is het bedrag dat er is en daarna houdt het op. We hebben gezegd we kijken wat er nodig is, we kijken wat wij kunnen doen, we kijken wat anderen kunnen doen. En op die manier zullen we moeten blijven beoordelen, al naar gelang hoe de oorlog zich ontwikkelt. Het liefst zie ik dat die oorlog morgen afgelopen is. Als de Russen morgen stoppen met vechten, is er geen oorlog meer. Maar als Oekraïne morgen stopt met vechten, dan is er geen Oekraïne meer. Maar er is geen plafond. Nee, er is geen plafond. Nee. Nou, heeft dit kabinet, ook het vorige kabinet, al een beetje extra geld voor defensie beschikbaar gesteld? Dat is bedoeld om de krijgsmacht te laten herstellen van bezuinigingen uit het verleden. Wordt dat herstel niet afgeremd doordat er in elk geval veel wapentuig uit de Nederlandse voorraadschuren naar Oekraïne gaan? Ja, wat ontzettend belangrijk is dat we ook bouwen aan die krijgsmacht van de toekomst. En om die te bouwen moeten we ook het fundament herstellen. Moeten we de voorraden aanvullen, moeten we reserveonderdelen hebben, moeten we nieuwe wapens hebben, moeten mensen uitrusten, mensen aannemen. Dat moet allemaal ook gebeuren. Maar dat gaat dan toch langzamer doordat bijvoorbeeld een deel van de voorraden naar Kiev gaan? Ja, en daarom kijken we ook iedere keer van wat kunnen we uit eigen voorraad doen. En ik heb aan het begin van de oorlog ook gezegd, eigen voorraad is natuurlijk eindig. Dus we moeten steeds meer bij de industrie aankloppen en zorgen dat zij hun productielijnen opengooien. Dat zij meer produceren, zodat we zowel onze eigen krijgsmacht kunnen voorzien voor wat nodig is, als Oekraïne voor wat zij nodig hebben. En dat gaat nu natuurlijk veel beter dan aan het begin van de oorlog, toen dat eigenlijk nog helemaal ontwikkeld moest worden. Het kan toch bijna niet anders zijn dan dat het weggeven van een deel van het Nederlands materieel het herstel van de Nederlandse krijgsmacht afremt? Nou ja, het moet allebei. Hè? En we toetsen ook echt die impact. Maar het is belangrijk dat het eigenlijk verschillende dingen zijn. We hebben gekeken in onze eigen voorraden. Wat kunnen zij goed gebruiken? Kunnen wij missen? Gaan we misschien toch vervangen? Hè? Dus op die manier kijk je ernaar. Maar je moet ook wel bereid zijn, dat zegt de SG van de NAVO ook vaak, om zelf ook een beetje pijn te lijden. Want zij vechten die oorlog nu. En wij hebben tijd om te bouwen aan onze krijgsmacht. Het wordt afgeremd, maar dat is onvermijdelijk. Dat is onvermijdelijk en we moeten er tegelijkertijd toch ook oog voor hebben. Je moet vooruit plannen, je moet vooruit denken. En er moest sowieso heel veel gebeuren. Daar verandert die oorlog in Oekraïne eigenlijk niks aan. Misschien dat het nog urgenter is geworden. Tot slot, we hadden het er net over. Nederland doet veel, de Europese landen doen veel. Als ik het goed heb kunnen nazoeken, dan hebben lidstaten van de Europese Unie tot nu toe voor zo'n 8 miljard in wapens voor Oekraïne geïnvesteerd. De Verenigde Staten 18 of 19 miljard. Steekt dat toch niet een beetje schril af? Nou, ik denk dat we ontzettend blij moeten zijn dat de Verenigde Staten zoveel doet. Het is inderdaad echt substantieel. Je ziet ook dat Oekraïne daar heel goed gebruik van weet te maken. Maar er is ook heel veel nodig. Ja, dus nogmaals, ik ben dankbaar. De Oekraïne is de Verenigde Staten ook heel dankbaar. Maar we moeten het echt met z'n allen doen. We zijn allemaal nodig. Anders redt Oekraïne dit niet. Minister Ollengren in gesprek met verslaggever Wilco Boom. De kosten van de steun aan Oekraïne gaan overigens niet ten koste van de defensiebegroting. Het geld komt uit de algemene middelen. 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Veel aandacht in de talkshows voor de uitspraak in het MH17-proces. Gisteren werden 3 van de 4 verdachten veroordeeld tot levenslang. De 4e verdachte, Oleg Pulatov, werd vrijgesproken. In Nieuwsuur zei officier van justitie Digna van Boetselaar dat ze daar al rekening mee hield. Wij wisten wel dat dit de zaak was die lastiger was dan de andere. En dat had te maken met het feit dat deze verdachte... Anders dan de andere niet door de SBU getapt was. Dus je had van hem dat veel is de geheime minder. Dienst van ja, Oekraïne. Sorry, ja, sorry, dat is precies. We hadden heel erg veel tapgesprekken, maar niet van hem. En niet van zijn lijnen. Dus ja, daarmee is de positie ook anders. Bij Op1 zei nabestaande Piet Ploeg dat het niet alleen maar ging om de veroordeling. De rechtbank die heeft duidelijke taal ook gesproken over de betrokkenheid van de Russische staat. Waar komt die raket vandaan? Van welke plek is die afgeschoten? En dat is denk ik net zo belangrijk voor ons, om te weten van wat de verantwoordelijkheid van de Russische staat was. Mm-hmm. Gaat niet alleen maar om ons als nabestaanden, gaat ook over de toekomst. Want het kan niet zo zijn dat een land dat betrokken is bij het neerschieten van een vliegtuig met zoveel doden, ja, dat hij ermee wegkomt en dat hij daar niet hard op wordt aangesproken. En dit vonnis helpt daarbij. In Langse Lijn en Omstreken zat de nieuwe fotograaf des vaderlands, Marwan Margoen. De komende 2 jaar zal hij als ambassadeur voor de fotografie optreden. En hij hoopt dat hij kan bereiken dat veel meer mensen gaan fotograferen. Voor mij was dat stond het best wel ver van me af. En het lijkt mij echt superleuk om niet alleen jongeren, maar gewoon mensen die graag hun verhaal willen vertellen. Om die soort van een podium te geven. Maar ook gewoon inspireren überhaupt om met dit medium, dit mooie medium aan de slag te gaan. Het Nederlands elftal speelde in Qatar een oefenpotje met arbeidsmigranten. Het was een actie om aandacht te vragen voor de mensenrechten in het land. In Op1 vond Wesley Sneijder het opvallend dat de bondscoach daarmee akkoord is gegaan. Zeker Van Gaal kennende zou die dit nooit toelaten. En zeker niet zo'n kort op een toernooi. Weet je, want het begint al over een paar dagen. Dus ja, ik vond het wel verrassend dat hij daarmee instemde. Maar ja, inderdaad, het is natuurlijk geregisseerd allemaal. Dus vrij logisch. En verder was Sneijder er samen met Kees Jansma om te praten over de kansen van Oranje. Ze zijn minder enthousiast dan bondscoach Van Gaal. Van Gaal heeft tijd nodig altijd met zijn selectie. En dat heeft hij nu gewoon niet. Dat weten we allemaal. Maar ja, dan moet je maar het geluk hebben dat ze in het toernooi kunnen groeien. Als je kijkt naar Spanje, als je kijkt naar Engeland zelfs, als je kijkt naar Duitsland, als je kijkt naar Argentinië. Ik vind dat stuk voor stuk landen die eigenlijk betere spelers kunnen op de mat kunnen brengen. Ja. Er wordt ook gezegd dat ze tijd hebben en ruimte hebben om erin te komen, omdat die eerste ronde zo een eitje is. Ja, maar dat is het nooit. Een WK is nooit een eitje. Naar mijn idee roept hij nu om de seconde dat we wereldkampioen kunnen worden, om die mentale coaching te pakken. We can come an end. Ja. En daarmee citeerden ze natuurlijk de bondscoach. We can come an end. Dat was gisteravond op Radio en TV. Voor Alexei Navalny wordt de situatie nog nijpender. De gevangen Russische oppositieleider is overgebracht naar een cel voor eenzame opsluiting, meldt hij zelf via Twitter. Hij schrijft dat dit niet toevallig is. Over een paar dagen zou hij bezoek krijgen van familie. Omdat hij volgens de gevangenisleiding beschouwd wordt als een ongehoorde overtreder van de wet, moest hij naar een kleine cel waar bezoek niet is toegestaan. Dus ik krijg geen bezoek meer. Nou ja, dan neem ik dat maar filosofisch. Ik moet niet bang zijn en vooral niet mijn mond houden, tweet Navalny. Daaraan toevoegend dat dit bezoekverbod de beestachtige wreedheid toont van het Kremlin. En nog een dramatisch gevangenisverhaal, maar dan in de VS. Dramatisch, maar met een goede afloop. De 24-jarige Shamel Capers kon gisteren na 8 jaar onterecht vast te hebben gezeten weer aan de vrijheid proeven, lezen we in de New York Times. Als 16-jarige werd hij gevangen gezet voor een moord, ook op een tiener, waarvan hij volhield die nooit gepleegd te hebben. Dat werd niet geloofd, maar nu, 8 jaar nadien, is er toch ontlastend bewijs. Gisteren werden bij hem in de rechtbank in Queens, New York, de boeien afgedaan, waarop de rechter tegen de advocaat en de familie van Capers zei: "He is all yours." Er zijn vannacht opnieuw ontploffingen geweest bij 2 huizen in Antwerpen. Het gaat om 2 woningen waar al eerder explosies zijn geweest. De politie had op beide plekken bewakingscamera's geplaatst, maar dat heeft de daders dus niet tegengehouden. Rond 1 uur vannacht ging er een explosief af bij een huis in Berchem. Daar was het kort geleden ook al raak, meldt de VRT. Begin deze maand was er aan hetzelfde huis ook al een explosie en begin augustus brandde er voor het huis een auto uit. Kort daarna was er in het naastgelegen stadsdeel Deurne ook een ontploffing waarbij de voordeur beschadigd raakte. Er wordt nu onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. En tot slot nog even een opsteker. Op een top waarin de internationale handel in bedreigde diersoorten centraal stond, heeft gastheer Panama een belangrijk voorstel erdoor gekregen. Het gaat, zo lezen we in zakenblad Forbes, om een betere bescherming van tientallen soorten mensenhaaien. Ze worden bevist om hun vinnen, die in de haaienvinnensoep verdwijnen. Dat is vooral een delicatesse in Azië. De handel in vinnen en vlees van de 50 haaiensoorten, want daar hebben we het over, die onder de nieuwe afspraken vallen, wordt nu aan banden gelegd. Landen krijgen een jaar de tijd om maatregelen te nemen. Japan en Peru hadden eerst nog tegengesputterd, maar die zijn nu ook om. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A16 van Breda naar Rotterdam is even dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. En verder zien we die 2 problemen die we al eerder hebben gesignaleerd op de A10, de ring van Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Amstel met 4 personenwagens. Daar staat Wieden vanaf Zeeburg met een 30 minuten vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. En op de A12, Duitse grens Utrecht, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Arnhem-Noord. De rechte rijstrook is dicht en het oponthoud 10 minuten. Het is 9:09. Zondag begint het WK voetbal in Qatar. En voor Senegal, wat maandag de tegenstander is van Oranje, is het doemscenario waarheid geworden. Sterspeler Sadio Mané is te geblesseerd om dit WK te spelen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, voor mensen die hem niet kennen, hoe belangrijk is Mané voor Senegal? Ja, het is toch wel echt de speler van Senegal. Hij is 30 jaar, hij speelt al een groot aantal jaren in Europa. En wij kennen hem dan vooral van zijn topjaren, 6 topjaren bij Liverpool die hij gehad heeft. De Champions League meegewonnen, Engels kampioen geworden. Hij is naar Bayern München verhuisd afgelopen zomer voor 32 miljoen. Dat is heel veel geld, vinden mensen. Maar ik vond dat nog voor hem en iemand met zijn kwaliteiten eigenlijk nog wel meevallen. Ja, het is eigenlijk raar om te zeggen, hè, dat 32 miljoen wel meevallen. Nee, maar zo goed is hij dus. Ja, ik vind hem zelf is gewoon een hele goede speler. Hele fijne speler om naar te kijken. Hij won de Afrika Cup dit jaar met Senegal. En daar was hij ook echt de grote man. Werd ook tot beste speler van het toernooi uitgeroepen. Kortom, hij is eigenlijk gewoon de man waar het Senegalese voetbal naar uitkijkt en om draait. Ja, en het is bijzonder jammer voor hem zelf natuurlijk. Want een WK ook voor dit soort spelers op dit niveau, dat is toch altijd een van de hoogtepunten in hun carrière. Het is jammer voor het land Senegal. En het is eigenlijk ook jammer voor het toernooi. En ik vond dat Virgil van Dijk, onze aanvoerder, die daar altijd hele verstandige dingen over zegt, dat nu ook zei van, je kan er het speltechnisch oogpunt blij om zijn als Nederlander, hè, van, hè, gelukkig de beste bij de tegenstander doet niet mee. Maar eigenlijk is het jammer, want je wil ook van landen winnen met hun beste spelers. Dus voor hemzelf is het toch wel echt heel vervelend. Maar ja, die blessure in de laatste wedstrijd opgelopen voor de WK blijkt van zodanige aard dat hij helemaal niet in actie kan komen. Ja, dat zondag dat WK voetbal begint, er is al heel veel over gezegd en geschreven. Heel beladen. Weinig over voetbal zelf wat dat betreft. Wat doet het eigenlijk met voetballers dat er zoveel omheen zit? Heb jij daar enig idee van? Nou ja, dat is natuurlijk iets waar ze zich met elkaar wel op hebben voorbereid, denk ik. Ik denk dat ze heel veel scenario's hebben besproken. Bijvoorbeeld ook die ontmoeting met die arbeidsmigranten die de Nederlandse spelers gisteren hadden en waar je net ook wat citaatjes over hoorde. Daar is natuurlijk ook wel over nagedacht in die zin. En wat coaches en anderen zullen proberen is te zeggen van, nou, we hebben er nu voldoende. Hè? De knop moet nu om, dat is altijd zo'n woord. We gaan nu vanaf nu alleen nog over voetbal praten. Naarmate die bal gaat rollen, zal het aandeel van het over voetbal praten natuurlijk bedrijven ook wel groter en groter worden. Wat niet wegneemt dat er op de een of andere manier allerlei acties en gedragingen rond dit toernooi zullen blijven. Dat verwacht ik wel hoor, ook op tribunes. Er zullen allerlei kleine protestjes, er zullen allerlei zaken gebeuren. Leidt dat af van het voetbal? Ja, natuurlijk. Aan de andere kant, die spelers zullen ook inderdaad die knop proberen om te zetten en te zeggen, nou ja, we hebben er nu op deze manier aandacht aan besteed en nu het toernooi is toegewezen door de FIFA, daar zit de fout. Wij moeten nu maar gewoon ons werk gaan doen. Zo zullen veel voetballers het proberen. De landen zijn natuurlijk ook nog wel wat verschillend. Hè. Er zijn landen waar dit minder in speelt en landen waar dit meer in speelt. Bij de Europese landen speelt het groot, zeg maar, op vele manieren. De aanvoerdersband die we zullen zien. Dus kortom, dit zal voortdurend in en rond en op dat toernooi blijven hangen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het ook heel erg over voetbal, het WK. En dus ook over de vraag, wie wordt wereldkampioen? Wat zijn voor jou de favoriete landen? Ja, je ontkomt niet. Je kan op allerlei manieren kijken. Je hebt de FIFA-wereldranglijst, je hebt de bookmakers, ook altijd interessant om te kijken. En dan zie je eigenlijk overal dat Brazilië de uitgesproken favoriet is, toch bij de meeste. Argentinië, het zijn twee Zuid-Amerikaanse landen die relatief bovenaan staan op veel lijstjes. Frankrijk als titelverdediger, Engeland, Spanje. Dan zijn er altijd mensen die de Duitsers noemen, omdat dat nou eenmaal een toernooiteam is. Daar moet je overigens wel best lang voor teruggaan, hoor, dat de Duitsers een toernooiteam waren. Staan bij mij ook niet zo hoog op het lijstje. Nederland is zelf benoemd favoriet, zou je kunnen zeggen, door onze bondscoach. Komt op de lijstjes meestal zo rond de 7e, 8e plaats uit. En de grote verwachting is altijd weer Brazilië, maar ook dat is wel traditie langzamerhand om die als favoriet te benoemen. Kunnen het niet altijd waarmaken. Zelf vind ik Spanje, die zoals 5e, 6e in het rijtje staat, wel een belangrijke outsider om ook heel ver te gaan komen in dit toernooi. Maar het zullen uiteindelijk wel weer de klassieke landen zijn die zullen overblijven. Vorige keer hebben we Kroatië gezien op het toernooi. Vaak heb je toch eens zo'n land wat er ineens wat onverwacht tussendoor komt. Nou, Van Gaal hoopt dat wij dat in dat opzicht zijn. Maar voor mij zitten toch Brazilië, Frankrijk, Spanje. Dat is wat mij betreft mijn favoriete rijtje. Maar ach, je weet, ik heb wel eens vaker voorspellingen gedaan waar we later op terug moeten komen. Dus ik zeg het met enige bescheidenheid. Zullen we het maar doen. Maar dat maakt het ook leuk om te kijken, toch? Hè? Want uiteindelijk, de bal is rond en je weet het nooit. Ja, maar uiteindelijk als je naar het lijstje van wereldkampioenen kijkt, is ook voetbal een minder brede sport dan veel mensen willen uitleggen. Want het zijn vaak toch dezelfde landen die aan het einde van de rit overblijven. En dat zal nu niet anders zijn. We gaan het er veel over hebben de komende weken. Dankjewel, Tom.

En Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen kun je prima doorrijden. Maar op de A10 zien we een uitzondering, de Ring van Amsterdam. Daar staat file na een ongeluk tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 6 kilometer met nu een half uur vertraging. Daar botsten 4 personenwagens op elkaar en er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan via de A1, A9 en de A2. Ster. Morgen bij Human, de tweede kort. Wij bouwden de stadions. Op het vliegveld van Kathmandu worden de bodybags uit Qatar ingevlogen. Het zijn de lichamen van de mensen die de stadions bouwden en het WK niet haalden. Wat is hun verhaal? Wat laten ze achter? Morgen bij Human om 11:15 op NPO 2. Kunst verrast. Kunst maakt los en verbindt. Door na te laten aan de Vereniging Rembrandt geeft u uw kunstliefde door aan toekomstige generaties. Daarmee houdt u de Nederlandse museale kunstcollecties levend. Ontvang ons informatieboekje. Ga naar verenigingrembrandt.nl/nalaten. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Veel Fransen zijn bang voor stroomuitval deze winter. Frankrijk heeft dan wel 56 kerncentrales, maar bijna de helft ligt stil. Op koude winterdagen, als veel mensen de verwarming hoog zetten, kan dat tot problemen leiden. Of zelfs tot een complete blackout. Correspondent Frank Genoud. Ik sta voor een prachtige traditionele brasserie, Le Bellevue, waar mensen zitten te lunchen binnen. Maar als ik me omdraai, dan kijk ik uit op 2 immense koeltorens van de kerncentrale die hier staat. Echt aan de rand van het stadje, Nogent-sur-Seine, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van Parijs. Mon beau-père travaille à la centrale, donc je sais comment ça se passe. Et non, il n'y aura pas de problème, en tout cas. Mevrouw komt de brasserie uit en zegt dat ze volop vertrouwen heeft in de centrale. Haar schoonvader die werkt er en hij zegt dat alles goed is. Maar dat vertrouwen is misschien wat te voorbarig, toch? Emmanuel Galichien? Alors en France, on a 2 gros problèmes. Il y a beaucoup de centrales qui sont en maintenance. Veel kerncentrales liggen nu helemaal stil wegens onderhoud. Et puis il y a eu un problème qu'on a découvert il y a à peu près un an, qui est la corrosion sous contrainte. En is er nog een probleem? In meer dan 10 reactoren zijn scheurtjes in leidingen ontdekt het afgelopen jaar. Die moeten dus gerepareerd worden. In totaal zijn daardoor nu heel veel kerncentrales buiten gebruik. Dat vertelt Emmanuel Galichien, natuurkundige aan de KNAM Hogeschool. En dat is dus een risico dat de winter eraan komt en dat die centrales niet werken. Alors, le scénario que dont tout le monde redoute, c'est un soir d'hiver, donc il fait froid. Stel je voor, zegt onderzoekster Galichien, dat er een koude winter aankomt. Vers 19h, tout le monde rentre chez soi, va allumer son chauffage. Mensen komen 's avonds thuis en zetten allemaal de verwarming en de tv tegelijkertijd aan. Et ça, ça va demander des besoins en électricité très importants. Dat kan op zo'n avond leiden tot een piek in het energieverbruik. En omdat niet alle kerncentrales werken, wordt het elektriciteitsnet dan overbelast. Et donc vous pouvez avoir un risque de blackout. Dat kan weer leiden tot een blackout, een moment dat alle stroom uitvalt in Frankrijk. In een deel van het land of in het hele land. Het kan kort duren of langdurig, dat weet niemand. Oui, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Een inwoner hier van Nogent-sur-Seine, die schrikt ervan. Een blackout, daar had hij nog nooit van gehoord. Enfin, je fais attention de pas trop augmenter mon chauffage par rapport à ça. Hij gaat zijn verwarming maar vast lager zetten. Si j'ai plus d'électricité, à part allumer des bougies et me mettre sous une grosse couverture, je sais pas. J'ai pas d'idée. Een mevrouw vertelt dat ze kaarsen neer zal zetten in huis en een dikke deken om zich heen gaat slaan als er echt geen elektriciteit meer is. Nou, een blackout zou niet uniek zijn. Het gebeurde ook al eens in 1978. Het tv-journaal opende er toen 's avonds mee. Monsieur, bonsoir. La France en panne. En panne d'électricité pendant 4 bonnes heures et parfois plus. Op een koude winterdag viel 4 uur lang alle stroom uit in grote delen van Frankrijk. La désorganisation la plus complète. Het was een enorme chaos, want stoplichten deden het niet meer. Metro's en treinen kwamen onderweg ineens stil te staan. Mensen hadden geen verwarming meer thuis. En mensen kwamen in liften vast te zitten. À Ussel, un chirurgien termine une opération avec une lampe de poche. Een arts moest zelfs een operatie afmaken met het licht van een zaklamp. Alors, pour éviter des problématiques de blackout, il y a plusieurs moyens de le faire. Een blackout kan voorkomen worden, zegt onderzoekster Emmanuel Galichet. Diminuer leur consommation, on va descendre un petit peu notre chauffage. Het belangrijkste is dat iedereen, bedrijven en burgers, zuinig aan gaan doen met energie. De verwarming 1 graad lager zetten, dat kan al heel veel helpen. De Franse regering die heeft die oproep ook gedaan, want ook daar zijn ze bang voor een blackout. Maar er zijn ook critici die zeggen, als je alleen maar vraagt aan de Fransen om minder stroom te gebruiken, dan doen ze het niet. Je moet ze, linksom of rechtsom, wel een duwtje in de goede richting geven. Desnoods met een beetje dwang. Ja, Frank Renaud, jij was dus even gaan kijken bij zo'n kerncentrale. Maar waarom renoveert de Franse regering die kerncentrales niet? Nou, dat ligt best ingewikkeld eigenlijk. Want de laatste decennia zijn die kerncentrales in Frankrijk eigenlijk een beetje veronachtzaamd door de politici. Ze hadden er veel minder aandacht voor. Het was niet meer zo'n hot issue eigenlijk. En daardoor was er minder belangstelling voor. Minder investeringen werden ook gedaan. Heel illustratief is bijvoorbeeld dat de reparaties die nu worden uitgevoerd, hè, in Frankrijk aan kerncentrales, daarvoor zijn 100 lassers uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Want Frankrijk heeft zelf die expertise niet meer in huis. Lassers zijn er hier niet meer. Dus ze kunnen de reparaties niet eens meer zelf uitvoeren. Nou, dat is al illustratief. Maar president Macron heeft zelf ook een draai gemaakt. Toen hij gekozen werd in 2017, zei hij nog, we gaan het hele park aan kerncentrales in Frankrijk afbouwen. En nu wil hij juist weer nieuwe laten bouwen. Nou, en dan is er nog dat reguliere onderhoud, dat in de reportage ook ter sprake kwam. Dat zou de afgelopen jaren al gebeurd zijn, maar dat werd door corona bij een aantal centrales uitgesteld. Dat kon niet, er waren geen mensen, er waren zieken. En dat is nu allemaal opgehoopt bij elkaar en wordt tegelijkertijd uitgevoerd. En dat komt natuurlijk bijzonder onhandig uit in tijden van een mondiale energiecrisis. En wat de regering nu zegt is van, nou, jullie moeten allemaal je energieverbruik terugdringen. Zowel bedrijven als Fransen, gewoon thuis. Maar ja, gaan ze dat doen? Nou, dat is de oproep van de regering in ieder geval. Er zijn al afspraken met bedrijven over gemaakt in ieder geval. Dat iedereen even een treetje naar beneden moet doen, een stapje terug moet doen. Het licht gaat bijvoorbeeld eerder uit in winkelcentra. Bedrijven gaan het fietsen stimuleren, dat mensen niet meer de auto naar het werk nemen. Dat klinkt voor Nederlanders heel gewoon, maar voor Fransen niet, kan ik je verzekeren. Maar het is waar, het gaat allemaal op basis van vrijwilligheid. Er wordt geen dwang toegepast, er zijn geen sancties nog. En bovendien, dat is wel bijzonder ook, de prijs van energie, van wat er uit stopcontact komt, is in Frankrijk heel erg laag, want dat subsidieert de Franse overheid met miljarden aan subsidies, omdat ze de Fransen niet te zwaar willen belasten met inflatie, et cetera. Maar goed, als de prijzen voor stroom heel erg laag zijn, dan moedigt dat natuurlijk niet heel erg aan om te gaan bezuinigen op je stroomgebruik. Dus de grote vraag is inderdaad, gaan bedrijven en burgers in Frankrijk vrijwillig voldoende stroom bezuinigen om een blackout te voorkomen? En dat wordt de vraag deze winter. Ja, en zo niet, dan komt dus die blackout. Ja, het hoeft niet. Er zijn al wat stappen nog voor ook te zetten. Want er is bijvoorbeeld een maatregel aangekondigd door de beheerder van het energienet. Die zegt, we kunnen ook de spanning op het net iets naar beneden doen, hè, voor het hele land. Daarmee spaar je ook energie. En het kan ook in het uiterste geval nog om een blackout te voorkomen, kan besloten worden bijvoorbeeld om een aantal bedrijven de stroom 's nachts af te sluiten. Of desnoods een hele woonwijk maar eventjes in het donker te zetten. Frank Renaud, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Qatar worden voorbereidingen getroffen om alles in goede banen te leiden voor het WK voetbal. Want zondag begint het. Honderdduizenden voetbalsupporters reizen naar Qatar om het toernooi op de voet te kunnen volgen. Correspondent Daisy Moore is ook in de Qatar. Daisy, blijkbaar honderdduizenden die naar het land reizen. Hoe bereidt Qatar zich daarop voor? Ja, nou ja, dit is natuurlijk iets waar ze hier al dik 10 jaar naartoe werken. Maar het zijn nu wel echt de laatste loodjes. En dat kan je zien als je hier door de stad loopt. Doha is de afgelopen jaren getransformeerd. Heel veel nieuwe gebouwen, dus de stadions natuurlijk. Er is een nieuw metronetwerk om straks al die fans te gaan vervoeren. Want dit WK wordt gehouden op een heel klein oppervlakte. Hè? Want dit is een heel klein land. En de stadions en hotels zijn eigenlijk allemaal in en om de hoofdstad Doha. Dus er worden zeker 1 miljoen bezoekers verwacht. En een van de zorgen is, waar moeten al die mensen dan verblijven? Er zijn dus nu op het laatste moment nog 2 cruiseschepen aangekomen. Die zullen functioneren als hotel. Duizenden kamers op die schepen. En er zullen ook fans gaan invliegen vanuit omringende landen, zoals de Emiraten en Saudi-Arabië. En je ziet dus overal in de stad hier dat er een soort generale repetities worden gehouden voor als die mensen er straks allemaal zijn. En we zijn op een paar plekken gaan kijken deze week. Een van de grote fanzones in het centrum van Doha, waar nog druk de laatste hand gelegd wordt aan de voorbereidingen. Iedereen is aan het testen, aan het trainen. Oh, hier is een groep bezig met crowd control. Wat als het hier te druk wordt? Wat als hier straks tienduizenden mensen staan die allemaal één kant op bewegen? Daar is dus een speciaal team voor ingesteld. Een Britse trainer die deze groep nu laat zien hoe dat moet. If nobody is here, what's everybody going to do? Jump over the barrier. So, you stay there. 40.000 mensen verwacht deze Britse trainer hier over een paar dagen. 40.000 mensen die op dit grote scherm hier de wedstrijden kunnen gaan kijken. Een drankje kunnen drinken, iets te kunnen eten. Vuilniszakken, soundcheck, mannen die aan het vegen zijn. Honderden mensen nog in de weer om deze fanzone in elkaar te schroeven. Ja, Daisy, over alles wat er in de afgelopen jaren aan voorbereiding is getroffen, wat daarbij gebeurde, daarover is het volop gegaan in de afgelopen tijd. Maar het klinkt ook alsof er nu nog wel het een en ander moet gebeuren. Klopt dat? Ja, nou ja, dit zijn dan echt wel de laatste dingen zo te zien. Hè? Nog een laatste likverf, een podia in elkaar zetten. Want in principe zeggen ze hier dat ze goed op schema liggen en dat ze er helemaal klaar voor zijn. Maar ja, dat is voor mij best wel moeilijk te overzien, hè, als ik hier door de stad loop. Maar er zijn natuurlijk ook wel zorgen, bijvoorbeeld over het verkeer. Want die bijna een miljoen of meer dan een miljoen bezoekers kunnen straks zeker niet allemaal over de weg naar hun bestemming komen. Dus ze maken zich ook zorgen over heel veel mensen die tegelijk in die nieuwe metro gaan zitten. Dat is natuurlijk nog niet eerder echt geprobeerd. Dus straks als het allemaal begint, zal het een en ander nog moeten blijken. En dan zijn er natuurlijk ook nog de cultuurverschillen. Want dat wordt ook interessant als straks mensen van over de hele wereld hier zullen arriveren. De internationale dranken. Die dranken waar zo ontzettend veel om te doen is geweest. Alcohol in een conservatief islamitisch land. Kon het wel, kon het niet. Maar hier in de fanzone zie ik het met eigen ogen. Ijskast achter ijskast gevuld met bier. Dus kijk, hier hangen de prijzen. 500 milliliter, 50 rial. 13 euro voor een biertje. Ja, dat is bijzonder dat er straks alcohol gedronken kan worden hier. Maar het is natuurlijk nog wel afwachten hoe de Qatarezen zullen gaan reageren als de fans dronken door de straten van Doha zullen gaan dansen. Daisy Moore vanuit Qatar. En de openingswedstrijd is zondag om 5:00. Dan speelt Qatar tegen Ecuador. Een stukje Hollandse geschiedenis is boven water gekomen in Noord-Italië. Want in een museum vlakbij Brescia zijn vlaggen opgedoken van een Nederlands marinefregat. Vlaggen met een bijzondere geschiedenis is te lezen in de Telegraaf. In mei 1940 werd na zware vuurgevechten met de Duitsers de torpedobootjager Hare Majesteit van Galen tot zinken gebracht. De vlaggen van het schip werden door een officier van de Duitse Luftwaffe meegenomen als trofee. Die officier werd later naar Salo in het noorden van Italië gestuurd om Mussolini te helpen. En daar ruilde hij de vlaggen met een Italiaanse officier. De vlaggen kwamen in de handen van een verzamelaar en na diens overlijden gaf zijn zoon ze aan het museum. Hé, dan zijn we er weer. En nu te zien dus in het plaatselijke museum in Rezzato. En dat is in Noord-Italië, vlakbij Brescia. Dus als u in de buurt bent, kunt u even kijken naar de Nederlandse vlaggen. Zanger Sting heeft gisteravond zijn optreden in AFAS Live in Amsterdam al na een uur moeten afbreken vanwege stemproblemen, lezen we in het AD. De zaal was volledig uitverkocht. Sting, inmiddels 71 jaar, deelde zelf aan het publiek mee dat het echt niet meer ging. Op Twitter schrijft een bezoeker: Sting was net iets te fragile vanavond. Dus stopte hij na een uurtje ploeteren. En weer een andere: we hadden zo'n medelijden met hem. Het is nog niet duidelijk of bezoekers hun kaartjes vergoed krijgen of dat er een nieuwe datum voor de show van Sting wordt gevonden. Hij was overigens in maart ook nog in ons land. Niet alleen in Leiden, maar ook in Eindhoven is discussie over schilderijen op de universiteit. In Eindhoven blijkt het wat geruislozer te zijn gegaan. Al 2 weken geleden is de steen des aanstoots weggehaald uit een zaal. Daar hingen 5 schilderijen, waaronder 1 van witte mannen in toga en vrouwen met uitbundig décolleté. Bij Omroep Brabant is een foto van het doek te zien. Een studente voelde zich er niet prettig mee en samen met medestudenten klaagden ze erover. Aanvankelijk anoniem, maar daar gebeurde niets mee. En daarop maakten ze met 2 anderen een parodie op de 5 schilderijen en daarop werden de rollen omgedraaid. De mannen in toga waren vrouwen en de mannen stonden erbij als in sexy crop tops. Nou weet ik niet wat sexy crop... Ja, ik denk van die hele strakke shirtjes. Oh, dat zal vast, ja. In ieder geval vind ik wel een goeie eigenlijk om het zo om te draaien. Om er op een creatieve manier mee om te gaan. Ja, ja. Kunst moet schuren, kunst moet discussie op. Zo is toch? Het. En dat is in Eindhoven ook weer gebeurd. Ook België doet mee aan het WK-voetbal in Qatar. En aanstaande woensdag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Canada. En bij VRT helpen ze mensen die twijfelen over het kijken naar voetbal op het werk. Mag het wel? En hoe dan? Om met die eerste vraag te beginnen. Het is de werkgever die beslist of er gekeken mag worden. Want als je een wedstrijd kijkt, dan ben je uiteraard niet aan het werken. Vraag 3 is ook leuk. Hoe zit het met een kater na het vieren van een overwinning van het Belgische elftal? Mag je je dan ziek melden? Nee, zegt een deskundige. Een werkgever kan een controlearts langsturen. Beslist die dat je arbeidsgeschikt bent... dan kan je werkgever beslissen om je niet uit te betalen. En tot slot vraag 5. Mag ik in supportersoutfit ook naar het werk komen? De werkgever mag eisen stellen aan een representatief uiterlijk, maar ook aan de veiligheid. En als je gevaarlijke machines bedient waar je sjaal in terecht kan komen, is het normaal dat die verboden is. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A10, de ring van Amsterdam, is weer vrij na een aanrijding bij Amsterdam over Amstel. Van noord naar zuid was dat, dus daar gaat het weer rijden. En op de A58 van Tilburg naar Bergen-op-Zoom, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Prinsviel. De vertraging is een kwartier. Ain't Got No Life van Nina Simone. Op de klimaattop in Egypte zijn de officiële onderhandelingen achter gesloten deuren, maar er wordt ook officieus onderhandeld. 15 Europarlementariërs zijn naar Egypte gevlogen om buiten de onderhandelingstafels om het Europese standpunt over te brengen aan bewindspersonen van andere landen. Een bijdrage van verslaggever Youssef Abjai. It's time to stop burning our planet. The concentration of carbon in our atmosphere. 2 degrees is a death sentence. Business as usual and blah blah blah. Ik ben Mohamed Shahim en ik ben hier namens het Europees Parlement. Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, sinds 2019 lid van het Europees Parlement. We zijn nu bij de hal met allerlei onderhandelingskamers. Ik zie gesloten deuren met daarvoor beveiligers en achter die deuren wordt druk onderhandeld, maar u staat hier buiten. U onderhandelt niet mee. Ja, het Europees Parlement is niet deel van het onderhandelingsteam van Europa. In Europa onderhandelt de Europese Commissie namens alle 27 lidstaten. Wat kunt u hier dan bereiken? Want u onderhandelt niet mee. Ja, dus wat we hebben een resolutie aangenomen in het Europees Parlement. We zijn hier met een delegatie van ongeveer 15 Europarlementariërs. We hebben de hele dag door gesprekken met andere delegaties van andere landen, ministers, bedrijfsleven, NGO's. En we proberen steeds te kijken van oké, hoe kunnen wij nou tegen een minister uit China of uit een ander land zeggen van hoe kunnen we nou wel komen tot meer ambitie en komen tot een akkoord. En als parlementariër kan ik iets directer tegen een collega-parlementariër of tegen een minister zeggen wat wij vinden. Wij hoeven toch iets minder gebruik te maken van diplomatieke woorden. En voor welke onderwerpen bent u hier nou naartoe gekomen om ja, eigenlijk toch vanaf de zijlijn mee te kunnen onderhandelen? Ja, voor mij zijn er een paar dingen. Dus als het gaat om die 1,5 graad, dus meer ambities tonen, want we hebben niet zoveel tijd. 2, voor mij heel erg belangrijk dat wij kijken naar welke kansen hebben we nou om te investeren in groene energie. Een land als Egypte, maar heel veel landen rondom de Middellandse Zee. Ze zijn relatief warm, hebben ook veel ruimte. Daar kunnen we heel veel groene stroom uit gaan halen. Uiteindelijk ook belangrijk voor ons om onze CO2-doelen te halen. En het derde is ja, die 100 miljard klimaatfinanciering die we al sinds 2020 beloven. Ja, daar moeten we echt mee over de boeg komen. Ik hoop dat dat lukt en dat we een begin maken rondom die loss and damage discussie. Met loss and damage wordt de discussie bedoeld over wie er moet opdraaien voor schade in arme landen veroorzaakt door klimaatverandering. Arme landen vinden dat rijke landen die veel broeikasgas hebben uitgestoten daar verantwoordelijk voor zijn. Voor de ingang proberen activisten met muziek en spandoeken nog druk op de onderhandelaars uit te oefenen. U weet ook, het loopt heel erg moeizaam. We zitten nu op vrijdag, er is nog steeds geen akkoord. Aan het einde van deze dag zou er eigenlijk een akkoord moeten zijn, maar iedereen weet dat gaat niet lukken. Ja. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er op vrijdag al een akkoord was. Meestal is dat zaterdag. Er zijn zelfs kops geweest dat het akkoord pas op maandag geleverd werd. Het is ook wel een enorme circus, hè, eigenlijk, als je het zo vanaf de zijlijn, misschien als je nog nooit op een klimaattop bent geweest, bekijkt. 40.000 deelnemers. Die zijn hier allemaal voor een groot deel naartoe gevlogen. Dat voelt dan toch een beetje ongemakkelijk op zo'n klimaattop. Hoe gaat u daarmee om, met dat gevoel van ongemak als u een vliegtuig neemt naar een klimaattop? Of heeft u dat helemaal niet? Nou ja, kijk, ik zeg altijd, uiteindelijk draait het erom dat wij collectieve problemen collectief oplossen. Individueel kan ik dat klimaatprobleem niet oplossen. Ik probeer wel heel bewust na te denken waar maak ik wel en waar maak ik geen gebruik van. We moeten elkaar in de ogen kijken, zegt u. Ja, het is echt belangrijk als je hier bent. Zo'n complexe problematiek. Je wil weten wie met wie overlegt en wat er dan wordt besproken. En uiteindelijk kijk elkaar in de ogen en kom je tot een akkoord. Dat kan niet via Zoom of welk ander online programma. Dan moet je voor in de zaal zitten en je moet ook mensen onder druk kunnen zetten. Dus dit is een noodzakelijk kwaad. Maar daarmee doen we iets heel belangrijks. We zetten die vlam onder die groeiende plaat uit. En daar draait het om uiteindelijk om klimaatverandering. Dat we die 1,5 graad opwarming binnen bereik houden en het liefst daaronder gaan zitten. Want de schades en de consequenties daarvan zijn echt te groot en die moeten we niet onderschatten. Een reportage van verslaggever Youssef Abjai. Luister goed. Omdat we aan de vooravond staan van het Groot Dicté, maar ook omdat er een nieuw boek van hem verschijnt, is Wim Daniëls onze gast. Als taalschat Lucifer van Joost van den Vondel en taaltovenaar Hans Dorrestein zal er zijn. Deze dag komt wel om. Hij staat garant voor nieuw leed met de nieuwe theatervoorstelling en het boek Niemand houdt zijn hart zo vast als ik. René Appel bespreekt de TNA van journalist Hugo Borst. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Met als eerste kijktip de VPRO-documentaire Moeders. Want het is vertrouwen op uw woord en dat zo werkt het nou helemaal. Nee, wat ben ik verdachte? Wat zegt u? Ben ik verdachte? Maandag te zien op NPO 2. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Het NOS Radio 1-journaal. De Japanse premier Kishida is furieus op Noord-Korea omdat een raket in de Japanse zee is beland. Die kwam terecht op zo'n 200 kilometer van de Japanse kust en het was waarschijnlijk een intercontinentale lange afstandsraket. Dit jaar heeft Noord-Korea daarmee al een record aantal testen gedaan. Correspondent Anoma van der Veren. Anoma, waarom is de Japanse premier Kishida zo boos over deze raket? Ja, het is echt dat hij dat raket in Japanse wateren geland is. En zo dichtbij het eiland van Hokkaido. Dus het is, hij noemt het ook absoluut onacceptabel dat dit gebeurd is. Noord-Korea voert de laatste tijd gewoon echt het aantal raketlanceringen behoorlijk op. En herhaaldelijk komen die dichtbij of in Japanse wateren. En zelfs een aantal keer over het Japanse vasteland heen geschoten. En dan hier hoor je dan ook gewoon dat de alarm afgaan. Op tv schieten er alarmsignalen over het scherm heen. Dus ja, het behoorlijk schrikeffect hier in Japan. En voor Japan is het ook op dit moment echt een onnodige dreiging. Het zorgt voor nog meer instabiliteit in een al instabiele regio. Dus ja, het wekt heel veel angst op. En dat is niet alleen voor Japan natuurlijk. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft nu in Bangkok ook een spoedbijeenkomst samengeroepen van wereldleiders. Dus ja, het heeft echt grote effecten. En de spanningen lopen zo behoorlijk op in de regio. Ja, want die relatie Noord-Korea-Japan bijvoorbeeld is inderdaad al heel erg spannend, hè? Ja, behoorlijk, behoorlijk. Ja, voor Noord-Korea. Noord-Korea is natuurlijk in de vorige eeuw gekoloniseerd geweest door Japan. Dus voor hun is Japan nog steeds een van de grote vijanden, samen met Amerika. Er zijn meerdere pogingen geweest in het verleden om die relaties te normaliseren. Maar zowel Japan en de VS die zeggen dat Noord-Korea moet stoppen met kernwapens ontwikkelen. En dat willen ze gewoon niet, want Noord-Korea die ziet dat als hun enige bescherming. Dus elke keer dat er weer gesprekken komen over normalisatie van relaties, worden die weer om zeep geholpen door dit soort raketlanceringen van Noord-Korea. En ja, dat probleem is nog steeds niet opgelost. Ja, je had het over die top in Bangkok, waar dus de Amerikaanse vicepresident mensen bij elkaar heeft geroepen. Maar de Japanse premier heeft ook met de Chinese president Xi gesproken. Is daar de situatie rond Noord-Korea aan bod gekomen in dat gesprek? Zeker, zeker. Op een aantal punten zelfs. Twee punten om precies te zijn. Het eerste punt dat ter sprake kwam is de zogenaamde ontvoeringskwestie. Dat zijn Noord-Koreaanse spionnen die kwamen met kleine bootjes in de jaren 90 naar Japan toe. Die hebben toen meerdere Japanners ontvoerd. Dat heeft Noord-Korea in 2002 toegegeven. En sindsdien eist Japan de terugkomst van de ontvoerde mensen. Noord-Korea zegt op hun beurt dat ze al dood zijn of niet terug willen. Natuurlijk zeggen ze dat. En premier Kishida die heeft dus gevraagd aan China om druk uit te oefenen op Noord-Korea. Om dat toch te doen. Dus voor Xi is dat een hele makkelijke belofte. Dus hij heeft daar ingestemd. Maar ja, toen het over de raketten ging, ja, dan is het voor China ook een zeer punt. Want Noord-Korea is een soort van bufferstaat tussen China en Japan. En in Japan zitten ook heel veel Amerikaanse soldaten. Dus ja, Kishida heeft geprobeerd de hulp te krijgen van China om Noord-Korea verder onder druk te zetten. Om te stoppen met die raketlanceringen. Maar daar heeft hij wat minder geluk gehad. Ja, dat heeft dus niks concreets opgeleverd. Nee, niet echt. Het hele gesprek tussen Japan en China heeft eigenlijk heel weinig concreets opgeleverd. Dat het gesprek plaatsvond is wel belangrijk. Het is de eerste keer in 3 jaar dat de leiders van de twee landen elkaar ontmoeten. We hebben het toch over de tweede en derde grootste economieën van de wereld. Dus er staat veel op het spel. Maar ja, desondanks hebben zelfs de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen nog niet gesproken met elkaar. Dus het had een heel belangrijk moment moeten zijn. Voor Kishida ook persoonlijk, want hij was

Nou, we doen heel veel inderdaad. We hebben vanaf vandaag zullen er in de omgeving van Winkel en echt de wijde omgeving, een heel gebied in Noord-Holland, zullen posters langs de weg verschijnen over deze zaak. We staan ook in het winkelcentrum van Winkel vanmorgen met het rechercheteam en de wijkagent en nog een aantal collega's die daar het publiek op straat aanspreken en flyers uitdelen. Wat we ook gaan doen is gedetineerden benaderen. Alle gedetineerden die krijgen een flyer bezorgd. In alle PI's, in alle gevangenissen in Nederland, om hen ook te vragen van weet jij meer, laat het ons dan weten. Want ja, in deze zaak hebben we het over een woninginbreker. Dus ja, we weten niet wat er daarna is gebeurd sinds 2017. Maar het is natuurlijk mogelijk dat die persoon op het verkeerde pad is gebleven en inmiddels voor een ander feit vastzit. Dus op die manier proberen we echt maatgericht, maatwerk toe te passen op een zaak en zo veel mogelijk mensen op die manier bij de zaak te betrekken. Want nou, dit is echt een zaak die een oplossing verdient voor de nabestaanden. Je hoorde ze het net zelf vertellen. Het is onverteerbaar dat deze zaak niet is opgelost. En ja, die zaak verdient gewoon een antwoord. Martin de Wit, adviseur opsporingscommunicatie bij de politie. Artsen en apothekers willen het weggooien van medicijnen verminderen. Vooral bij dure medicijnen tegen kanker is winst te halen, is te lezen in het AD. Er zijn infusen bij van 25.000 euro en het komt voor dat die soms ongebruikt weggegooid worden. Zonde, vinden artsen en apothekers. En de komende jaren worden problemen alleen maar groter, omdat nog meer mensen kanker zullen krijgen. Ongeveer de helft van de bijna 2,5 miljard euro die we aan medicijnen uitgeven gaat naar medicijnen tegen kanker. In Amsterdam-Zuidoost is gisteren een stille tocht gehouden voor de 6 jaar geleden vermoorde Rosleni Magdalena. De dader is nooit gepakt en dat zit het nichtje van Rosleni erg hoog. Is te zien in de reportage die AT5 maakte van de stille tocht. Jullie mogen gerust weten dat ik hier sta en super kwaad ben. Want hoe is het mogelijk dat nu 6 jaar mijn familie en ik, en in het bijzonder haar dochtertje, nog geen antwoorden hebben? Hoe kan het dat hier op aarde er mensen zijn die 100% meer weten, maar al 6 jaar hun mond houden? De Peter R. de Vries Foundation looft 100.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de moordenaar. Nieuwe ontploffingen bij huizen in Antwerpen vannacht. Het gaat om 2 woningen waar al eerder explosies zijn geweest. De politie had op beide plekken bewakingscamera's geplaatst, maar dat heeft de daders dus niet tegengehouden. Rond 1 uur vannacht ging een explosief af bij een huis in het stadsdeel Berchem. Daar was het kort geleden ook al raak, meldt de VRT. Begin deze maand was er aan hetzelfde huis ook al een explosie. En begin augustus brandde er voor het huis een auto uit. In het naastgelegen stadsdeel Deurne was het kort daarna ook raak. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. De Telegraaf schrijft over de zorgen die de commandant van de marine heeft over de onderzeedienst. Er zit een jarenlang gat tussen het einde aan de levensduur van de huidige onderzeeboten, de walrusklasse en de komst van nieuw materieel. En dat kan ertoe leiden dat de dienst straks 0 onderzeeërs heeft om mee te varen. En dat leidt er mogelijk weer toe dat personeel op zoek gaat naar ander werk en er dus geen nieuwe mensen geworven kunnen worden, waardoor er weer kennis verdampt. Een optie is om 2 walrusonderzeeërs met onderdelen van de andere boten in de vaart te houden, maar dat kost veel geld en er is dan ook veel meer kans op storingen. Nou, dat wil je niet in een onderzeeër. Zo. Ik vind het sowieso, lijkt hem al dood. Maar goed, het is een beetje houtje-touwtje inderdaad bij de marine, als ik het zo lees, althans bij de onderzeeërs. Op een top waarin de internationale handel in bedreigde diersoorten centraal stond, heeft gastheer Panama het voor elkaar gekregen dat tientallen soorten haaien beter beschermd worden. Zo lezen we in Zakenblad Forbes. Ze worden bevist om hun vinnen, die in de haaienvinnensoep verdwijnen. Dat is vooral een delicatesse in Azië. De handel in vinnen en vlees van de 50 haaiensoorten die onder de nieuwe afspraken vallen, wordt aan banden gelegd. En landen krijgen nu een jaar de tijd om maatregelen te nemen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De enige file die veel vertraging oplevert staat nu op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en knooppunt Raasdorp 4 kilometer met ruim een kwartier op onthoud. De oorzaak is een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Radio. Wie luistert, weet meer. Woensdag overleed op Curaçao vrij onverwacht Stanley Brown. Hij was de laatste nog in leven zijnde stakingsleider van de volksopstand van 30 mei 1969 op Curaçao. Correspondent Dick Draaier over de man die wel de Fidel Castro van Curaçao werd genoemd. Dit is Curaçao voor de rampzalige onlusten die in het centrum aan weerskanten van de Sint-Anna-baai een grote ravage achterlieten. Dikke rookwolken dreven boven het stadsdeel Punda nadat tal van zaken hier in brand waren gestoken. Tegenover de explosie van geweld stond de politie van Willemstad volkomen machteloos. Stanley Brown was een begrip op Curaçao en hij is het nog steeds. De laatste van de drie stakingsleiders van 30 mei, zoals de opstand in de volksmond heet. Kende jij Stanley Brown? Ja. Ja? Heb je gehoord dat hij overleden? Wat vind je daarvan? Gechoqueerd. Ik zag hem nog dag daarvoor nog bij de hartspecialist rondlopen. Naar binnen. Ik stond te wachten op de parkeerplaats en ik zie hem naar binnen gaan. Mijn moeder moest daar zijn, dus ben ik chauffeur altijd. Ik zie hem naar binnen gaan. Oh. Dat is een man, ik heb hem zo goed gekend. Kijk, ik heb hem wel. Nee, maar er zullen heel veel over hem verteld worden. Maar je moet echt in de kern van Stanley. Hij was gewoon, zoals ik, tegen onrechtvaardigheid. Maar zo keek niet iedereen naar Brown. Nou, toen ik in 71 hier op het eiland kwam om ten onderwijs te werken, toen hebben we hem leren kennen. Toen was hij nog onderwijzer van een of andere basisschool, geloof ik. Maar hij was fel. Het was een voorvechter van de mei, 30 mei 69. Daar liep je voorop. Wat vond je van hem? Nou, ik vond hij was toen... Toen zou het niet mijn vriend zijn, want hij was echt anti-Nederlander. Hè? De witte Stanley Brown, die op school de rode neger werd genoemd, gaat niet de geschiedenisboeken in als Makamba-hater. Als iemand die tegen Nederlanders was. Maar hoe dan wel? Om die vraag te beantwoorden laat ik Stanley Brown graag zelf aan het woord. Ik sprak met hem in 2019, 50 jaar na de opstand in 1969. Na 30 mei is er een zwart racisme ontstaan. Door 30 mei, de zwarte cultuur en kleur in deze gemeenschap een belangrijke rol kregen dan ze tot nu toe hadden gehad. En is er echt zwart racisme ontstaan. Brown ontdekt dat de zwarte elite het gedrag van de verjaagde Nederlandse elite ging kopiëren. Medestakingsleider Amador Nita verwoordde dat volgens Brown het beste. Ik heb het met Nita heel sterk meegemaakt. Hij is minister geworden. Ja. Als ik hem dus bekritiseerde, dan was zijn antwoord: Brown, die witte mensen hebben jarenlang geprofiteerd, geoogst. Nu is het de tijd van zwarte mensen om te oogsten. Amo. En dan dacht ik, ja, hebben wij niet tegen het oosten gevochten? Dit inzicht leidt ertoe dat Brown zijn idealen omgooit en zich realiseert dat een welvarende maatschappij zonder steun van bijvoorbeeld Nederland niet gaat lukken. Een opvatting die bij de zwarte elite niet in goede aarde valt. Verraad, wordt er gezegd. Je bent altijd voor onafhankelijkheid geweest. Je was als een rolmodel, je was als een grote held voor de onafhankelijkheid, voor 30 mei. En nu had je Makamba pret. Ja, want je zegt wel veranderend inzicht. Hè? Het veranderen van je standpunt is een vorm van volwassenheid. Juist. Maar voor heel veel mensen is het ook een vorm van onbetrouwbaarheid. Hey, ik dacht dat je daar van zat. Verraad, daar. Van verraad. Verraad? Ja, ja, dat noemen verraad? Die, zo ja, sterk? Ja, zo noemen ze dan ook Judas. Hè? Wat een Judas, Brown. Brown heeft een koninklijke onderscheiding voor zijn revolutionaire rol en het voortschrijdende inzicht als republikein altijd geweigerd. Maar 3 jaar geleden, bij de herdenking van 50 jaar 30 mei, kwam er een andere erkenning. Ben je blij met de rol die je gehad hebt? Ja, ik ben er trots op zelfs. Hè. En eigenlijk ben ik ook een klein beetje dankbaar dat deze rol nu erkend wordt met een postzegel. Stanley Brown met een postzegel van het eiland. Dat is toch wel een hele hoge eer. Stanley Brown is 84 jaar geworden. Zij correspondent Dick Draaier. Land of Confusion van Genesis. Over ruim een uur hebben we Stand.nl. Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling? De stelling is: het kabinet moet alles op alles zetten om sportverenigingen open te houden. Ja, morgen kunnen we waarschijnlijk nog gewoon voetballen, korfballen, hardlopen, hockeyen, zwemmen. En dat vinden we belangrijk, hè, want sporten is goed voor ons. En ook de overheid wil dat we meer bewegen. Maar sportclubs, ja, die vrezen dat ze de winter niet gaan doorkomen door die hoge energierekeningen natuurlijk. Uit een enquête onder 1200 sportverenigingen blijkt dat sportbestuurders met de handen in het haar zitten. De Tweede Kamer heeft nu het kabinet gevraagd om sportclubs ook te gaan steunen. Maar volgens veel bestuurders komt daar tot op heden echt heel erg weinig van terecht. Verantwoordelijke minister Connie Helder zegt in een reactie dat we dit samen zullen moeten doen. De overheid kan volgens haar niet van iedereen de kosten voor 100% compenseren. Want ja, we weten het, er zijn nogal wat gaten dicht te lopen door de overheid op dit moment. Ja, klopt vanwege aan het loket. Ja, ja, precies. En die hoge energiekosten gelden voor de hele samenleving. Bij ons thuis natuurlijk in de eerste plaats, maar ook in het bedrijfsleven. Dus ja, kun je dan die sportclubs ook helemaal tegemoet gaan komen? Dat is de vraag. Zijn sportverenigingen te belangrijk om te vallen? Omdat we in Nederland nu al te maken hebben met bewegingsarmoede. Of heeft de minister wel een punt en moet de organisatie zelf ook in actie gaan komen om het hoofd boven water te houden? Dus ik ben benieuwd vanochtend. Bent u zelf lid van een sportvereniging? En bent u bereid om eventueel meer contributie te betalen? Of kunt u dat niet? En kunt u daardoor ook niet meer sporten? Wat doet u om de club te helpen het hoofd boven water te houden? Nou, dat soort vragen. U kunt bellen naar 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 14 keer gratis kans op 100.000 euro en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro en ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. Kunst verrast. Kunst maakt los en verbindt. Door na te laten aan de Vereniging Rembrandt geeft u uw kunstliefde door aan toekomstige generaties. Daarmee houdt u de Nederlandse museale kunstcollecties levend. Ontvang ons informatieboekje. Ga naar verenigingrembrandt.nl/nalaten. Morgen bij Human, de tweede op kort. Wij bouwden de stadions. Op het vliegveld van Kathmandu worden de bodybags uit Qatar ingevlogen. Het zijn de lichamen van de mensen die de stadions bouwden en het WK niet haalden. Wat is hun verhaal? Wat laten ze achter? Morgen bij Human om 11:15 op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Volgens actiegroep Mobilization for the Environment moet de verbouwing van het Binnenhof zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. De actiegroep heeft daarvoor een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland. 2 weken geleden haalde de Raad van State een streep door de zogeheten bouwvrijstelling, waardoor bouwprojecten nu een stikstofvergunning moeten hebben. Japan heeft woest gereageerd op een nieuwe raketlancering van Noord-Korea. Het projectiel belandde in de Japanse zee, ongeveer 200 kilometer van de Japanse kust. Premier Kishida noemt de Noord-Koreaanse lancering absoluut onacceptabel. Bij een woningbrand in de Gazastrook zijn zeker 21 doden gevallen. Het vuur woedde in een appartement op de 3e verdieping waar een familiefeest werd gehouden. Onder de 21 doden zijn 10 kinderen. De Amerikaanse oorlogsveteraan Tom Rice is overleden. Hij deed op 17 september 1944 als parachutist mee aan operatie Market Garden. 3 jaar geleden deed hij bij een herdenking de sprong nogmaals. Hij was toen 98 jaar. Tom Rice was 101 jaar. En vanochtend kregen de 9 verdachten van het dodelijke uitgaansgeweld vorig jaar op Mallorca hun straf te horen. Het OM heeft zelf straffen geëist van 6 maanden tot 10 jaar. De verdachten zijn 9 Hilversummers van 18 en 19 jaar oud. Zij ontkennen allemaal de dood van Carlo Heuvelman op hun geweten te hebben. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Nou, hoe ziet het vandaag eruit? Nou, het wordt een tamelijk wisselvallige dag. Met name in het westen en zuiden is het bewolkt. Valt van tijd tot tijd wat regen. Maar elders zien we ook ruimte voor de zon. En de middagtemperatuur komt uit rond 10 graden op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten van het land is het al duidelijk kouder. Want daar is de wind inmiddels al naar het oosten gedraaid. En stroomt langzaam koude lucht vanuit Duitsland ons land binnen. Ja. Ja, je zegt al kouder, want het wordt behoorlijk koud, hè? Ja, klopt. Ja. Die koude lucht breidt zich vanavond en vannacht verder over het land uit. Ik denk dat ten noorden van de grote rivier het morgenochtend overal al een graadje zal vriezen. En daarbij staat ook een hele koude oostenwind, windkracht 4 tot 5. En voor het gevoel, ja, voelt het dan aan als min 5 of min 6 graden, denk ik. Oeh. Nou, ook morgen overdag is die gevoelstemperatuur heel laag. Er staat een stevige oostenwind en de middagtemperatuur komt echt maar op hoog uit 2 of 3 graden uit. Ja, en in de nacht naar zondag dan gaat het overal vriezen. En in het oosten van het land kan het dan plaatselijk -6 of -7 worden. Maar dat is dan wel voorlopig de laatste koude nacht. Want vanaf zondagmiddag raakt het vanuit het westen weer bewolkt. In de loop van de dag gaat het regenen. Ja, en dan loopt die temperatuur daarmee weer op. Wouter, dankjewel. Ster. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nickout haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Elke zaterdagavond Mediastorm. We bespreken de mediakwestie van de week. Hoe komt publieke opinie tot stand? Hoe wordt die opinie gevoed door media, politiek en het lobbycircuit? En welke bepalende keuzes maken journalisten? We bespreken het bij Mediastorm. Elke zaterdagavond bij Human. Rond 10:10 op NPO 2. De laatste officiële dag gaat in op de klimaattop in Egypte, maar er is nog niet echt zicht op een stevige slotverklaring. Minister Jette voor Klimaat was er gisteravond niet van overtuigd dat de top een succes gaat worden. Ik ben altijd wel een optimistisch mens, maar ik vind dit heel moeizame onderhandelingen. En het staat of valt wel echt met de komende dagen en nachten om tot hele concrete teksten te komen. En als dat niet lukt, dan wordt dit wel een VN-klimaattop die de boeken ingaat als een van de mislukte klimaattoppen. En dat kunnen we ons echt niet veroorloven als je kijkt naar de stand van het klimaat en de wetenschappers die ons waarschuwen dat het echt de verkeerde kant op gaat. Klimaatredacteur Helene Ecker is voor de NOS op de top in Egypte. Helene, ja, minister Jette zegt dagen en nachten meervoud, dan wordt dit dus niet de laatste dag. Ik denk dat er maar weinig mensen daar nog van uitgaan hier. Kijk, officieel is het na vandaag afgelopen, maar heel vaak gaat het toch nog verder tot in de nacht of tot zaterdag of zelfs zondag, hè, om nog tot een goede uitkomst te komen. Ja, ik kan me zelfs wel een top herinneren dat je volgens mij op maandagochtend nog tussen de opstapelende stoelen zat, zo ongeveer. Hè. Het kan lang duren. Ja, het kan lang duren. Mijn laatste top, of hoe noem je dat? Mijn top die het langst heeft geduurd was zondagmiddag. Maar ja, het loopt soms echt dagen door. Ja. Wat zijn de heetste hangijzers? Nou ja, die zitten eigenlijk vooral bij twee punten. Eén gaat echt over hoe moet het nou de wereld gaan lukken om toch op die 1,5 graad opwarming uit te komen, maximaal. Want tot nu toe liggen landen niet op koers om dat te halen. En twee, wat moet er gebeuren met de klimaatschade die ontwikkelingslanden lijden als gevolg van klimaatverandering? Ze hebben vaak het minst bijgedragen aan het probleem omdat ze maar weinig CO2 hebben uitgestoten. Maar ze zijn wel heel kwetsbaar voor de gevolgen ervan. En gaat het dan wel lukken om daar een oplossing voor te vinden? Nou ja, sommige landen zeggen gewoon heel duidelijk, we gaan hier niet weg voor er afspraken zijn over een wereldwijd rampenfonds. En andere landen zien dat eigenlijk niet zitten. En dat gold ook voor de Europese Unie tot gisteravond laat. Want toen heeft de EU een voorstel gedaan en ze zijn nu toch voorstander van zo'n schadefonds. Maar op voorwaarde dat dat geld dan bestemd wordt voor alleen die meest kwetsbare landen. En als landen als China ook gaan bijdragen. Een Duitse minister die zei daarover, ja kijk, China stoot 28% uit van alle uitstoot wereldwijd. Dus ja, zij moeten ook gewoon meebetalen als dat dan tot schade leidt. En ja, dat is eigenlijk de kern van de discussie hier. Hè. Sommige landen worden nog eigenlijk of formeel als ontwikkelingsland gezien, maar zijn dat in de praktijk al lang niet meer. Zoals dus China. Dus dat zou geen ontvangend land moeten zijn, maar een donorland. Zijn er nog punten waar wel inmiddels overeenstemming over is? Nou ja, ik moet wel zeggen, tot nu toe hangt eigenlijk alles nog met elkaar samen. Hè. En straks moeten alle landen met die afspraken instemmen. Maar los van die verklaring die alle landen dus moeten gaan ondertekenen, gebeurt er hier ook wel heel veel tussen groepen landen. Hè. Dus zo hebben groepen landen onderling wel allerlei afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het verduurzamen van hun energievoorziening. Of dat ze snel de uitstoot van dat sterke broeikasgas methaan gaan aanpakken. Er zijn steeds meer landen die zich daarbij aansluiten. Of een Nederlands initiatief dat alle vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten worden. Dus dat soort dingen, dat gebeurt hier tegelijkertijd ook. Ja, maar we hoorden dus minister Jette zeggen dat hij bang is dat het gaat mislukken. Dat ze niet op de allerbelangrijkste punten tot overeenstemming komen. Hoe groot is die kans volgens jou? Nou ja, het is natuurlijk moeilijk speculeren, maar ik denk toch eigenlijk niet zo groot de kans dat het mislukt. Want ja, uiteindelijk komt er altijd wel een tekst. Want anders heeft iedereen hier natuurlijk een beetje 2 weken lang zijn tijd zitten verdoen. Maar er is natuurlijk wel een kans dat het uiteindelijk een heel waterig compromis wordt. Waar dan toch de komende jaren weer verder over gepraat moet gaan worden. Dus ik denk dat we het moeten afwachten. Maar ik vermoed toch dat er uiteindelijk gewoon echt wel een tekst komt. Klimaatredacteur Helene Ecker van de NOS. ING is een van de grootste financiers van Amerikaanse terminals voor vloeibaar gas. Dat blijkt uit onderzoek van Poynter. En dat is een gevaar voor de klimaatdoelen, zeggen experts die zij spreken. Niels van Nimwegen, verslaggever bij Poynter. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, op welke manier is ING daarbij betrokken? ING is daarbij betrokken als bank die leningen verstrekt. En dat gaat dan om financieringen aan projecten of aan bedrijven die in die vloeibaar gassector actief zijn. En dan specifiek eigenlijk in Amerikaans LNG. Dat is de afkorting voor vloeibaar gas. En waarom is dat een gevaar voor klimaatdoelen? Nou, je moet je voorstellen dat die terminals zelf, om dat gas te koelen en op transport te zetten, die verbruiken enorm veel energie. Dus daarbij komt ook veel uitstoot vrij. Maar in zijn algemeenheid kun je stellen eigenlijk dat dit type gas, het schaliegas, wat vaak in de binnenlanden wordt gewonnen, in de VS, een hogere ketenemissie heeft, zoals je dat dan noemt. Dan bijvoorbeeld het gas wat wij tot voor kort nog uit Groningen halen op grote schaal. Daarbij komt ook veel methaan vrij. Wat ook net in de vorige reportage hoorde, een potenter broeikasgas is dan CO2. En dat is, met name dat methaan is eigenlijk een aspect waar klimaatwetenschappers zich eigenlijk meer en meer zorgen over maken. Ja, want dat stoot echt vele, vele malen meer uit. Maar het is 30 keer sterker dan CO2, ja. Vloeibaar gas wordt op dit moment wel gezien als een alternatief natuurlijk voor Russisch gas en Gronings gas. Wat om verschillende redenen teruggeschroefd wordt, dan wel helemaal stopgezet. Dus het lijkt ook wel logisch dat daarin wordt geïnvesteerd, toch? Ja, lijkt ook zeker logisch. En maar goed ook dat we dat gas nu binnenhalen, zou je zeggen. Daar zitten wel 2 kanten aan. Dit terminals worden niet gebouwd voor de komende paar jaar. Maar die hebben eigenlijk een terugverdientijd die veel langer is dan de klimaatdoelen die we onszelf nu eigenlijk hebben gesteld. Binnen nu en 8 jaar moet onze CO2-uitstoot zijn gehalveerd. En eigenlijk binnen nu en 20 jaar moet die eigenlijk zo goed als neutraal zijn om het effect van potentere broeikasgassen zoals methaan eigenlijk op te kunnen vangen. En het andere aspect is dat terminals die worden ook op hele grote schaal gebouwd. Het gaat niet om 1 of 2 terminals, dus daar draaien er zo meteen 10. Ook nog eens een keer op een plek eigenlijk die nu al veel te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Deze terminals komen te staan in de Mississippi Delta. En dat is eigenlijk een plek waar ze nu al kampen met landverlies, bijvoorbeeld als gevolg van zeespiegelstijging. En dat de komende jaren wordt dat eigenlijk alleen maar kwetsbaarder en kwetsbaarder. Maar betekent het niet dat er sowieso dan een discussie nodig is over vloeibaar gas en of je dat nou wel moet willen, maar dat je het ING weer niet kunt verwijten op het moment dat daar wel op ingezet wordt, dat zij een van de financiers zijn? Nee, zeker. En het is ook zeker zo dat ING op dit moment ook veel doet aan duurzaamheid. Hè? Maar het is nou eenmaal zo dat we over binnen nu een aantal jaren moeten we van het gas af zijn. Ook uit allerlei andere onderzoek blijkt dat er in het 1,5-graad scenario eigenlijk geen plek is voor uitbreiding van de fossiele gascapaciteit, van LNG-capaciteit. En dit zijn nou eenmaal terminals die over een veel langere tijd blijven staan. Met als gevolg, en daar maken de experts zich ook zorgen om, dat je ook een langere tijd een prikkel blijft houden om gas te gebruiken. En dus ook gas te winnen met alle gevolgen van dien voor de emissies die daarbij vrijkomen. Zoals bijvoorbeeld dat sterke methaan. Wat zegt ING er zelf over? ING zegt daar zelf over dat zij al stappen zetten om in 2050 klimaatneutraal te bankieren. Ze hebben afgelopen jaar besluit genomen om uit de gaswinning te stappen. Dus om eigenlijk geen projecten meer te financieren waarbij nieuwe exploratie. Ze hebben nog geen beleid voor het wat je dan noemt midstream. Dat is het verwerken en het transport van gas. Dat gaat bijvoorbeeld om die LNG-terminals. Zij houden wel dit met de portefeuille tegen het licht. Maar wegen daarbij wel af, zoals ze zelf zeggen, ook de noodzaak om energiezekerheid te waarborgen. Wat zeker in het licht van de oorlog in Oekraïne nu dit met een nieuwe dimensie heeft gekregen, ja. Zoals de bank zegt. Dankjewel, Niels van Nimwegen, verslaggever dus bij Pointer. De aflevering is zondagavond te zien om 9:00 op NPO 2. Ook Michael van Gerwen is door op de Grand Slam of Darts. Net als Raymond van Barneveld, hadden we het ook gisteren nog over, heeft van Gerwen de kwartfinales bereikt van het prestigieuze toernooi in Wolverhampton. Hij had de grootste moeite met zijn Noord-Ierse tegenstander Josh Rock. Maar van Gerwen won uiteindelijk met 10-8. So Van Gerwen breathes again. Double 10. And the curtain comes down on one of the greatest games ever played at the Grand Slam of Darts. A game I think that will be hugely significant in the history of this sport. Ja, gedenkwaardige wedstrijd dus, onder meer doordat de pas 21-jarige Josh Rock een darter gooide. Daarbij ga je in slechts 9 pijlen van de beginscore van 501 naar de 0. En daarmee komt een droom uit, zei hij na de wedstrijd. In Qatar zijn niet alleen de voetballers bezig met hun laatste voorbereidingen op het WK. Ook de scheidsrechters zijn nog druk in de weer om topfit te beginnen aan het toernooi. Op dit moment zijn er 36 arbiters bezig met hun laatste gezamenlijke training op het veld van de Qatar Sportsclub. Ook Danny Makkely doet mee. Voor de 39-jarige Nederlander wordt het eerste WK op het veld. 4 jaar geleden was hij op het WK in Rusland nog actief als videoarbiter. En ook Oranje heeft vandaag een training. Straks om 21:30 staat de ploeg van Louis van Gaal op het veld. Je hebt even gekeken. Het was niet superheet nu, geloof ik. Hè? Nee, zo'n gaatje of 30 nu. En dat gaat naar de 29, 27 volgende week. Dat je vroeg op de dag trainen. Ook voetballen hopelijk. Bij de ATP, of de ATP-finals moet ik zeggen, heeft Taylor Fritz de halve finales bereikt. De Amerikaanse tennisser klopte in het laatste groepsduel de Canadees Félix Auger-Aliassime mee in 3 sets, waardoor hij via de tweede plek door is naar de laatste 4 in Turijn. Fritz is blij, zeker omdat hij al moeite had om zich te kwalificeren voor de ATP Finals. It's huge, you know, to go from not even, you know, possibly not even qualifying, being in it, to now in the semis. It's great. I felt like I was going to play well here. I feel like I always play my best tennis against the best players. So, super happy moving on. Ja, en Fritz neemt het in de halve finale op tegen Novak Djokovic. Rafael Nadal die was al uitgeschakeld na 2 nederlagen in de groepsfase. Maar hij revancheerde zich door in 2 sets af te rekenen met Casper Ruud uit Noorwegen. En Nederlandse schaatsers en trainers tot slot pleiten in de Telegraaf voor de terugkeer van een tweede 500 meter op grote toernooien. Sinds 6 jaar rijden de sprinters de kortste afstand maar 1 keer om ruimte te maken voor de massastart. Veel schaatsers zijn daar niet blij mee, omdat het veel uitmaakt of ze binnen of buiten starten. Ze worden op basis van de loting bevoordeeld of benadeeld, zegt oud-topsprinter Michel Mulder. En Jumbo-Visma-coach Jack Ory is bang dat de specialisten niet meer voor 1 500 meter de hele wereld over willen reizen. Ze hoeven maar 1 foutje te maken en hun schaatsweekend zit er alweer op, zegt hij in de Telegraaf. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De paar files die er nu staan leveren maar heel weinig vertraging op. Op de A15 richting Europoort is wel een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. Daar staat nu 2 kilometer file met 10 minuten vertraging en er is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Take a photo, this moment for the days when I don't.

dat is voor mij wel een groot verschil. En ik denk dat steeds meer mensen dat in beginnen te zien, dat er tussen Bitcoin en de rest wel een behoorlijk verschil zit. Zei cryptokenner Bart Mol. Reactie aan de redactie. En vanochtend ging het weer, en dat zal nog wel een tijdje gaan, over het WK in Qatar. Correspondent Daisy Moore is daar. En zij vertelde welke voorbereidingen er in het land nu worden getroffen. En Alex vroeg zich af, verwachten ze in Qatar eigenlijk ook protestacties? En hebben ze daar eigenlijk ook extra maatregelen voor getroffen? Dat volgen we nog even aan Daisy. Ik geloof dat ze hier zeker voorbereid zijn op mogelijke protestacties. Maar wat er te gebeuren staat, dat weten we natuurlijk nog niet. Dus dat is echt afwachten. Maar beveiliging is er zeker. En dat zie ik ook overal waar we naar binnen moeten. Je moet je tas scannen. Je moet alles laten controleren. En er is ook politie uit het buitenland hier naartoe gekomen. Uit Turkije, uit Jordanië. Ook zijn er Britse politiemannen en zelfs een paar Nederlanders die hier zijn om de Qatarezen te helpen dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ja, dat zal Qatar nog even spannend vinden, denk ik. En als je trouwens kijkt naar Egypte, Sharm el-Sheikh, is het eigenlijk bijna niet mogelijk om te demonstreren. Er is een klein plekje aangewezen waar mensen kunnen staan. Maar dat is altijd heel spannend voor die regeringen, geloof ik. Ja, precies. Ja. En veiligheid en protesteren, dat zijn natuurlijk weer twee verschillende dingen. Zeker, ja. Zeker. En we kregen ook nog andere vragen over het WK. Jan die wilde weten of we overleg hebben gehad hier onderling hoe wij aandacht aan het WK gaan besteden. En ook Wilco vroeg zich af of wij ook extra aandacht hebben voor de situatie, noemen we het dan maar even, in Qatar. Uiteraard hebben we het daar uitgebreid over gehad, zou ik bijna zeggen. Met alles wat er over gezegd, geschreven en ook beluisterd kan worden wat er allemaal gaande is geweest in de afgelopen jaren. NOS-team Nieuws is er met een klein team aanwezig om buiten de stadions verhalen te maken. Onder andere voor radio, maar ook voor tv, online enzovoort. Maar we vonden het wel belangrijk om er te zijn, juist om als NOS Nieuws journalistieke verhalen te kunnen maken rond dat WK en het land. In alle facetten. Dus we hebben ook niet alleen maar aandacht voor wat er bijvoorbeeld bij die bouw van de stadions enzovoort gebeurd is. Ook de andere dingen. En de collega's van NOS Sport, die verslaan natuurlijk alle voetbalwedstrijden. Logisch, die zenden we ook gewoon uit. Maar ze hebben ook in hun uitzendingen nadrukkelijk aandacht voor maatschappelijke kwesties. Ja. Meer dan ooit, zou ik zeggen. En over eventuele beperkingen waar we tegenaan gaan lopen, want dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Dan zullen we sowieso per geval beslissen. En we zullen daar ook transparant over zijn dat we beperkt worden in ons werk. Zeker. Mocht dat het geval zijn. Dat zag je ook bij de Deense ploeg, hè? Die had ook problemen gehad natuurlijk. Ja, ja, precies. En die waren daar dus ook open over. Zeker, van, zeker. Kijk, hier lopen wij tegenaan. Ja, zo is het. En dan iets anders. Fransen die zijn bang voor stroomuitval deze winter, omdat de helft van de 56 kerncentrales in het land stil ligt. Als veel mensen de verwarming hoog zetten in de winter, kan dat tot een blackout leiden. Correspondent Frank Renaud die vertelde erover. En ook over de maatregelen die het land nu treft, zoals minder autorijden en de verwarming laag zetten. En luisteraar Annette die vroeg zich af, hoe helpen die maatregelen nou? Nou, dat vertelt Frank nog even. In Frankrijk hebben heel veel mensen elektrische verwarmingen in huis. Ook wij hier, bij ons thuis. Omdat het altijd gestimuleerd werd. Frankrijk had toch volop stroom door die eigen kerncentrales. En gas heeft Frankrijk maar heel weinig zelf. Dus als iedereen de verwarming een graadje lager zet, dan helpt dat enorm. En over die auto's, ook diesel en benzine zijn natuurlijk gewoon energiebronnen. En de Franse regering wil dat mensen zuiniger aan gaan doen met alle energie. Zeker met fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine. Vanwege het klimaat natuurlijk. Ja, stukje bewustwording noemen we het dan maar. Hè? Ja. Ja. En één graadje lager, wat is dat nou? Gewoon extra laagje trui erbij aan of zo. Dekentje op de bank. Dekentje op de bank, gezellig. En tot slot, missers bij name, altijd leuk natuurlijk. Vanochtend vroeg ging het even mis bij de afkondiging door jou, Astrid, van correspondent Angelo van Schaik. Correspondent Angelo van Schaik vanuit Italië. Ja, de verspreking van Astrid, die Angela dus in plaats van Angelo zei, die zorgde niet alleen op de redactie voor wat gelach, maar Dave die stuurde ook dit spraakbericht erover in. Angela Huygen. Vond hij erg leuk. Maar ja, wij zeiden al tegen elkaar, het is helemaal niet zo gek. Hè? Want in Italië hebben ze wel vaker dat ze gewoon vrouwennamen aan mannen geven. Hè? Ja, bijvoorbeeld Andrea, dat is bij ons een vrouwennaam. Maar in Italië is dat echt een mannennaam. Ja, dat is heel grappig. Vond eigenlijk helemaal niet gek dat je dat zei, Angela. Ja, maar het was gewoon een verspreking. En mijn schoonzusje heet Angela. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo raar. Het is heel gewoon. 3 voor de dag. De VN-klimaattop in Egypte gaat zijn laatste officiële dag in. Maar de onderhandelaars houden rekening mee dat er ook in het weekend nog wordt doorgepraat. Over veel hoofdzaken is er nog geen overeenstemming bereikt op de top. De rechtbank in Lelystad doet uitspraak in de Mallorca-zaak. Dat is het strafproces over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer. Het gaat om 9 jongeren die ervan worden verdacht dat ze erbij betrokken waren. Verslaggever Mark Hamer gaat naar de uitspraak. En hij vertelt dat er twijfel is of er een zware veroordeling uit gaat komen. Omdat er geen onomstotelijk bewijs is wie de fatale doodschop heeft gegeven. Er is die nacht op Mallorca van alles gefilmd, maar nou net niet de mishandeling van Heuvelman. Verdachten hebben tijdens de zitting steeds hun aandeel gebagatelliseerd. Er zijn wel getuigenverklaringen, maar die zijn niet consistent. En er is een DNA-spoor gevonden op de schoen van de hoofdverdachte, maar dat is zo minimaal dat het niet echt als doorslaggevend bewijs kan worden gebruikt. De vraag is nu, wat gaat de rechtbank doen? Gaan ze mee met het Openbaar Ministerie dat zegt dat alle stukjes bewijs in samenhang moeten worden gezien? Of zegt de rechtbank, ik weet niet precies wie het heeft gedaan, ik acht doodslag niet bewezen? En die uitspraak is zometeen om 10:00. Op de Londense luchthaven Heathrow staakt het grond- en bagageafhandelingspersoneel. Een staking van 3 dagen, zo is de bedoeling. Correspondent Arjen van der Horst, waarom staken ze? Ja, zoals met alle stakingen in het Verenigd Koninkrijk van dit moment draait dit om geld natuurlijk. De stakers eisen dat hun lonen meestijgen met de inflatie. Die inflatie bedraagt op dit moment 11% in Groot-Brittannië. Het gaat om 350 werknemers van het bedrijf Menzies dat bagage verwerkt op Heathrow. Vanochtend om 4:00 zijn ze begonnen en die staking gaat nog het hele weekend door. Ja, Heathrow, dan denk je, dat is een van de grootste, misschien wel de grootste luchthaven van Groot-Brittannië. Welke gevolgen gaat dat hebben? Nou ja, gelukkig voor Heathrow zijn het niet alle bagageafhandelaars. Het gaat om 355 stakers. Dat lijkt nog een relatief kleine groep. Maar ja, dit kan de komende 3 dagen wel voor grote problemen zorgen. Omdat ze bagage afhandelen voor 11 luchtvaartmaatschappijen. En vooral Qatar Airways dreigt hard getroffen te worden. Want die had vanwege het WK voetbal, dat nu begint, 10 extra vluchten de komende dagen. Al zegt Heathrow dat de staking waarschijnlijk niet gaat leiden tot het schrappen van vluchten. En 3 dagen is de bedoeling, wordt er gezegd. Waar zit de twijfel? Ja, dat het zover heeft gekomen zegt genoeg over die verstoorde arbeidsverhoudingen. En dit patroon zien we eigenlijk bij elk arbeidsconflict wel op dit moment in het VK. Of het nu spoorweg- en treinpersoneel gaat of de zorg, hè, waar verplegers binnenkort gaan staken. Allemaal eisen ze fikse loonsverhogingen, soms wel meer dan dat inflatiecijfer. Ja, en een werkgever die niet bereid is om er in de buurt te komen van de eisen. Ja, dit zou een heel lang en taai gevecht kunnen worden. 1 lichtpuntje misschien, het personeel van een ander bedrijf dat bagageverwerkt zou ook gaan staken, maar die hebben de staking afgezegd toen ze op het allerlaatste moment alsnog een deal sloten met een werkgever. Correspondent Arjen van der Horst. Zometeen spraakmakers Carl-Johan de Zwart. Nou, kan ik nog net even de stelling noemen. Het kabinet moet alles op alles zetten om sportverenigingen open te houden. Daar gaat het zometeen over in Stand.nl. Fijn weekend.